Jako że mamy pierwszą niedzielę Nowego Roku, chciałbym Was zachęcić, byśmy poświęcili troszkę czasu na podziękowanie Bogu za to, co mogliśmy przeżyć w minionym roku i też modlić się o nadchodzący rok, o to, żeby Pan Bóg prowadził nas, działał w nas, o nasz kraj, o Kościół. Jest wiele rzeczy, nie będę tutaj wymieniał wszystkiego. Każdy z nas niech modli się o to, co Bóg kładzie na serce. Także poświęćmy tą pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania na modlitwę. Modlitwę dziękczynienia, modlitwę uwielbienia i też złóżmy przed Bogiem wszelkie nasze prośby, potrzeby, jak również mówię, patrząc dalej, szerzej, potrzeby dotyczące naszego kraju, Kościoła i też Kościoła szerzej na świecie. Do tego Was zachęcam. Zaśpiewamy dwie pieśni i też wielbiąc Boga, módlmy się. Nie spieszmy się, jeżeli ktoś chciałby przeczytać jakiś fragment Słowa Bożego też w trakcie tego czasu modlitwy, czyńmy to, niechaj tutaj dajmy sobie troszkę czasu, nie spieszmy się, ale poświęćmy właśnie ten czas na dziękczynienie. Tutaj Adam przyniósł klęczniki, gdyby ktoś chciał sobie uklęknąć, to tam położymy zaraz je na środku i jak ktoś będzie chciał sobie uklęknąć, to też można skorzystać z tych klęczników. Można oczywiście siedzieć czy stać, jak kto woli. A właśnie teraz zaśpiewajmy może jedną z tych pieśni, a później módlmy się. całej ziemi. Bóg wstąpił przy radosnym okrzyku, Jahwe przy dźwięku trąby. Grajcie Bogu, grajcie naszemu Królowi, gdyż Bóg jest Królem całej ziemi. Zagrajcie Mu pieśń. Bóg jest Królem nad narodami, siedzi na swym świętym tronie. Jest bardzo wywyższony. Dziękujemy, że możemy znowu przyjść do Ciebie, Króla Królów, Pana Panów, Najwyższego, tego, który objawił się nam jako Stwórca wszystkich rzeczy, jako dobry Bóg, który troszczy się o swoje stworzenie i który w miłości do nas, upadłych ludzi, posłał swego Syna na świat, abyśmy wierząc w Niego, oddając się Mu w posłuszeństwo, mogli żyć życiem prawdziwym, życiem wiecznym. Dziękujemy Tobie, Ojcze, że dałeś nam przeżyć kolejny rok i możemy wchodzić w ten nowy rok z wiarą, z ufnością, z nadzieją, że tak jak do tej pory strzegłeś i prowadziłeś nas, tak też i w tym nadchodzącym roku pokładamy w Tobie nadzieję, że będziesz nas strzegł, że będziesz nas prowadził, że będziesz nas zmieniał, że będziesz nas uświęcał. Panie, chcemy spędzić ten czas dzisiaj tutaj, modląc się do Ciebie, składając Tobie dziękczynienie i uwielbienie, wsłuchując się w Twój głos, słuchając świadectw o tym, co uczyniłeś i czynisz w naszym życiu i oddając Ci chwałę, czy to w pieśniach, czy w modlitwach, czy w rozważaniach Twojego Słowa, czy w tych świadectwach. Prosimy, byś w mocy Twojego Ducha prowadził nas w tym czasie, byś dopomógł nam dobrze wykorzystać każdą chwilę. Prosimy, poruszaj nasze serca i pociągaj nas w Tobie. Objawiaj się nam i uznanie nas do tego, byśmy z głębi naszych serc zbliżali się do Ciebie i doświadczali Twojej łaski i mocy w Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Gracias.

zabój, przypominać sobie każdego czasu, Panie, kiedy jest to możliwe. Że Ty dajesz to wszystko, a my powinniśmy Ci słuchać, być posłuszni, chodzić w Twojej woli, przyjmować, Panie, to, co jest od Ciebie święte. To Ty jest lud Twój święty, ubogaciłeś się bogactwem Twojej chwały i męskiej. Dajesz wszystko za darmo. Myśmy umieli wziąć, Panie, wszystko poza darmo od siebie. Byli gotowi wziąć, bo Ty chcesz nas, Panie, uposażać, abyśmy powiedzieli w Twojej woli, takiej stuprocentowej woli. Umówię święty w słowie Twoim, że duch, dusza i ciało, Panie, zachowane jest czyste i naganne na Twoje przyjście, które Ty przygotowujesz swój Kościół w różnych doświadczeniach, bo wiesz, że nadchodzisz, że Twoje imię święte będzie budowało, będzie błogosławione, jest błogosławione, Panie. Dziękuję Ci za wszelkie dni, które są za nami, że widzimy wstecz, że jesteś z nami, ale co jest przed nami, Panie, Ty zakrywasz po to, aby nasze serca się nie były strachu, podziwy lub jakiejś niepewności. Ty zakrywasz to, Panie, bo Twoja łaska poszyni, abyśmy nie byli zasmuceni pod mgnieniem, co nas czeka. Ale z Tobą, kiedy chodzimy, nic nam nie grozi, Panie, bo Ty jesteś ponad tym wszystkim i Jezus Twój święty przeprowadzisz w doświadczeniach, uświęcisz i budujesz wiarę i miłość, Panie, w tym wszystkim. Stwarasz wszystko w jedność. Jesteś święty i pochodzimy się, Panie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Błogosław, Panie, dalsze dni całego, Panie, Kościoła, na całej ziemi, Jezu. Jak już brat wspomniał, są ukryte kościoły. I mogą się zgromadzać w bardzo ciężkich warunkach, bo w takiej wiary, siły, tak przebudzenia z upadnięcia, aby on następowało, to przebudzenia w naszych sercach, budzili się ze snu, szukali, Panie, oblicza Twojego, całej ziemi, całego Twojego kościoła, Panie. Błogosław, Panie, aby te oblicza znosiły się ponad wszystkimi problemami w górę, tam, gdzie mówi Twoje święte słowo, Ty mówisz, Panie, że mamy spoglądać w górę. Nie to, co jest na nie przed nami, to Ty zakryłeś, ale to, co jest góra, Twoja chwała, Twoja miłość i błogosławieństwo. Skąd przychodzi pomoc? Pomoc to jest od naszego Pana. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że ten przywilej mamy, abyśmy byli świadomi tego, skąd przychodzi pomoc w różnych sytuacjach. Świadczy, że jesteś z nami, abyśmy nie zapominali. Tobie chwała. Tobie cześć i uwielbienie, w tej cząstce, które się poruszamy w tym ciele, Panie. Najwyższości oddamy się, Panie, chwałę pełną. Wszystko błogosławione. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty jesteś Bogiem, który działa, który otwiera oczy ślepych i uszy głuchych. Że ci, którzy nie widzieli, usłyszeli, Panie, Twoją chwałę, usłyszeli Twoją Ewangelię, Panie Jezu. Że Ty, Panie, odsunąłeś ciemność, a stałeś się, jesteś światłością, która ta ciemność nie przemawia, Panie. Ty zstąpiłeś z nieba. Prawdziwy ten, który jest, który był i który ma przyjść. Tak, Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem, który szuka tych, którzy Tobie chcą dawać cześć w duchu i w prawdzie. Ty, Panie, ich szukasz. Ty, Panie, ich sam wyławiasz, bo Ty jesteś, Panie, dobrym pasterzem. I Ty, Panie, szukasz tych owiec, które zostały zgubione, które się pogubiły. I Ty, Panie, prowadzisz do siebie swoje owczary, abyś Ty był ich pasterzem. Dziękuję Ci, Boże, że Ty otwierasz swą rękę i garnisz nas swoim słowem. Nie jakimś zbawieńczym słowem, nie jakimś duchem zwyczajnym, czy duchem, który jest prawdą, duchem, który jest życiem, duchem, który daje życie. Tak, Panie, dziękujemy Ci, Boże, za to, za Kościół, który, Ty, Panie, wykonaj swój Kościół, swoją drogę cenną, że możemy dzięki tej chwili, Panie, przychodzić do Ciebie, wznosić swoje ręce, swoje serca ku Tobie, Panie Jezu, aby wywyższać Twoje święte imię, imię, które jest ponad wszelkie imię, wezwane nie tylko w tym systemie, ale i w przyszłym, Panie. I będą zmuszeni poznać, że Ty jesteś Bogiem, Panie, wszyscy, którzy się na Ciebie wymagają, będą musieli uznać Ciebie. Ty, Panie, chcesz, aby wszelkie imię, aby wszelkie kolano zgięło się przed Tobą, bo taka jest Twoja wola, dlatego zginamy, Panie, swoje serca, swoje kolana przed Tobą i wymyślamy Twoje święte imię, tam Jezu. Bądź na Panie i prosi i błogosław tym, którzy w Ciebie szukają, którzy szukają tego, który jest prawdziwy, który daje życie, tego, który jest drogą, Panie, bo Ty jesteś drogą, nie ma innej drogi. Nie ma religii, która prowadzi do Ciebie, tylko Ty jesteś, Panie, drogą i prawdą i życiem. Kufowie się w swoje wszystkie serce, Panie. Dziękuję Ci, Boże, za to, że jesteś, żeś objawił tą prawdę zakrytą przez władze tego świata, że Ty, Panie, odkryłeś tę prawdę Ewangelii o Twoim Królestwie, o Twojej Ewangelii, o Twojej mocy i zbawieniu, Panie, że tylko w Tobie, Panie Jezu, jest zbawienie. Bądź po prostu dany, Panie nasz. Teraz na wieki wieków. Amen. Jan do siedmiu kościołów położonych w Azji. Niech Wam towarzyszy łaska i pokój w dalszym dniu ten, który jest, który był i który nadchodzi. Siedem duchów, które są przy Jego tronie oraz Jezus Chrystus, jeden świadek. Pierwszy z martwych wstał i władca tego prawa. Temu, który nas kochał, który za cenę swoją i uwolnił nas od naszych grzechów, uczynił nas jestem kapłanami Boga swojego Ojca. Jemu niech będzie chwała, do Niego niech należy moc, na wiekiem Panu. Oto nadchodzi przy Bogu, ujrzy go każde oko, również ci, którzy go przybyli, opłakują mnie wszystkie plemiona ziemi. Tak, Amen. Ja jestem Alfą i Omegą, mówi Pan, Bóg, który jest, który był i który nadchodzi. Przepraszam. Amen. Panie Jezu, tak pragnę podziękować za ten rok, który minął, Panie. Chociaż nie był to łatwy rok, Panie Jezu. Wiele było doświadczeń, Panie. Jednak Ty przeprowadzałeś, Panie Jezu, i dalej przeprowadzasz, Zbawicielu drogi. Dziękuję Ci, że kochasz nas, Panie. Że obdarzasz nas swoją miłością, Panie Jezu. Że możemy, Panie, odczuwać, Panie Jezu, to, że jesteś naszym Bogiem. Że my możemy być Twoimi dziećmi, Panie. Chwała Ci, Zbawco drogi. Za pokój, który rozlewasz w serce nasze, Panie. Za to, że w każdej chwili możemy do Ciebie przyjść. I dziękuję Ci, Panie Jezu, za rodzinę Bożą, Panie. Za to, że czujemy, Panie Jezu, że słyszysz nasze modlitwy, Panie. Chociaż niejednokrotnie może byśmy nie chcieli, żeby tak było, ale Ty widzisz, Panie Jezu, dalej, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Zbawco drogi, za to, że wyprowadzasz, Panie Jezu, z każdej sytuacji, Panie. Że, Panie Jezu, możemy zwracać się do Ciebie, Zbawco drogi. Pobłogosław, Panie, ten rok. Dopomóż nam, Panie, abyśmy wierni byli, Panie. Żebyśmy, Panie Jezu, zawsze kochali Ciebie. Bądź wywyższony, Zbawco drogi. Uwielbiam Cię, Panie. Chwała Ci, Jezu. Amen. Amen. Pragnę Ci przynieść przez Jezusa Chrystusa Agnieszkę. Tak bardzo Cię proszę, Boże, abyś dotykał się jej ciała, Boże, abyś uzdrowił. Jesteś wielkim Bogiem. Jesteś wielkim naszym lekarzem. Twoje słowo jest zaczynione, Boże. Twoja moc jest cały czas taka sama. Twoja obecność jest cały czas taka sama, Boże. Jak przed Tobą, Boże, składam tą prośbę, Boże, i dziękuję Ci, że Ty też kładziesz nam na serce, abyśmy prosili jedni o drugich, abyśmy stawiali się za braćmi, za siostrami, że Ty pokazujesz nam, Boże, nasze potrzeby. Dziękuję Ci z całego serca, Boże, że możemy być Twoimi dziećmi, Boże. Być swoimi owieczkami, o które Ty się troszczysz. Amen. Thank you.

Panie Boże, w Ewangelii jest napisane, że każdy, kto się przyzna na ziemi, tutaj do Ciebie, przed ludźmi, Ty przed swoim Ojcem, przed Panem Bogiem przyznasz się do każdego grzesznika, który oddał swoje serce, który uwierzył w Jezusa Chrystusa publicznie, Panie Boże, wyznając swoją wiarę, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Ja Ci dziękuję za to wybrane serce siostry, która błogosławi wszystkie osoby i pragnę, żeby się zbór ten rozrastał, żeby Ewangelia się niosła i usłyszana była wszędzie. Ja błogosławię Panie Boże również tych ludzi, którzy jeszcze pragną Jezusa Chrystusa i ludzi, którzy jeszcze nie słyszeli o Jezusie, Panie, ale staną na naszej drodze, żebyśmy mogli z odwagą i mocą Jezusa Chrystusa dzielić się Ewangelią. Jest jeszcze wiele serc, Panie Boże, które zatwardziają swoje serca. Już są osobami, które jeszcze nie rozumieją, jeszcze tkwią w jakiejś lekności albo religijności. Panie Boże, daj poznać się prawdziwym ludziom, którzy wyciągają do Ciebie rękę. Nie każdy, kto Pani mówi, pójdzie do Królestwa Niebieskiego, więc daj się poznać ludziom, którzy jeszcze tkwią w takiej lekności i nie wiedzą, Panie Boże, jakim jesteś Bogiem. Czy doświadczasz i karcisz i czasami boli, bo kogo miłujesz, tego syna karcisz. I nie obiecałeś, że będzie z Twojej strony sama miłość i błogosławieństwo. Tak jak mnie, Panie Boże, wiele razy skarciłeś i dzięki temu ja Ci dziękuję, że mnie wychowałeś. Że mnie doprowadziłeś do takiego stanu, że jak brat przeczytał, żebym złamał swoje serce i klękł przed Tobą i oddał swoje życie, Panie Boże, ja Ci dziękuję. Spokojnie ludzie, żeby otwierali swoje serca i żeby wyznawali swoim ustami, że Jezus Chrystus jest ich Panem, żeby się nie wstydzili, żeby prawdziwymi dziećmi Bożymi byli. Amen. Amen. Dziękujemy Tobie, Ojcze, za działanie tego Ducha w ludzkich sercach, za przekonanie o grzechu, o potrzebie szukania Bogu. Dziękujemy, że wzbudzasz głód Twojego Słowa. Dziękuję za tych wszystkich, którzy sięgają do tego Słowa w Kościele Rzymskim. Modlę się, Panie, abyś przemawiał do nich, abyś objawiał do siebie, abyś otwierał ich oczy. Wyzwano z pustej religijności prowadzi do żywej społeczności z Tobą, do owocnego życia w Jezusie Chrystusie, życia świadectwa na Ciebie. Modlimy się o świadków, abyś też Pani wyrywał ich z tej lokalizacji. Dać poznać wolność w Chrystusie, życie w Chrystusie, pełnię Ducha Świętego, radość w Duchu Świętym. Panie, wołamy o tych wszystkich, którzy są oszukani, zniewoleni, talenty rozczynili, zmienił się nad nimi, przemawiaj do nich, daj mu, co słyszą z Twojego słowa, Panie, to co Ty do nich mówisz, się z Twojego Ducha w różny sposób. Modlimy się, aby to mieszkało w ich sercach, prowadziło do żywej wiary w Ciebie, nawrócenia do Ciebie, wysłowienia z wszelkich więzów. Prosimy, kochany Panie, kontynuuj Twoje dzieło zbawienia na tej ziemi. Daj nam jeszcze w tym czasie łaski, który trwa, coraz więcej dusz zwracało się do Ciebie, wyglądało Twoje zbawienie. Prosimy, kontynuuj Twoje dobre dzieło na Twojej chwały. Amen. Amen. Zachęcam was, bracia, siostry, do dzielenia się tym, co przeżyliście w tym minionym roku z Bogiem, czego nauczyliście się, czego zaczęliście się uczyć, cokolwiek, czym moglibyśmy oddać Bogu chwałę, podziękować Mu. Dzielmy się tym ze sobą, zachęcajmy się. Jak wiecie, w tym minionym tygodniu byłem w Krakowie i właściwie tam byłem w dwóch miejscach. Spotkałem się tam z braćmi, którzy przyjeżdżają na te nasze co trzymiesięczne posty i tam byłem w takiej grupce domowej właśnie z tymi braćmi, poznałem też nowych. I to, co mnie tak bardzo zachęciło, to takich dwóch braci z Zakopanego, którzy przyjechali na to nasze spotkanie i duchowy wzrost, jaki widać w ich życiu. Oni są zaledwie, myślę, że niecałe jeszcze 2 lata wierzący, ale ich duchowy wzrost, spotkaliśmy ich pierwszy raz w Połczynie Zdroju na tym naszym braterskim poście ostatnio. I widzę, jak oni wzrastają w Panu, jak znają Słowo, jak zgłębiają je, jak naprawdę zadawali pytania. Ja tam też ich wypytywałem właśnie, gdzie są, co przeżywają, jak chodzą z Bogiem. I to mnie tak uradowało, że są tak krótko wierzący, a powiem, że nieraz znam wierzących, kilkanaście lat są wierzący, 20, 30, nie sięgają im do pięt. W poznaniu Słowa, w poznaniu Boga, w takim naprawdę głębokim objawieniu. I oni są sami, wiecie, taka mała grupka tam w Zakopanym się nawrócili, spotykają się 4-5 osób po prostu przy Słowie. Modlą się i rozważają Słowo, rozmawiają, rozważają i widzę, jak Bóg im się objawia, naprawdę. Wiadomo, że tam też słuchają przez internet, jakieś tutaj nawet z naszego zboru regularnie słuchają tutaj tych kazań. Natomiast to jest coś więcej niż, wiecie, nauczenie się od człowieka. Ewidentnie jest tutaj dzieło Boże w ich życiu. I tak dzisiaj też tutaj zadzwoniłem do nich, żeby ich zachęcić, żeby trzymali się tego, żeby nie ustawali, żeby tam nie szukali nie wiadomo czego, ale trzymali się Pana Jezusa, Jego Słowa, bo to dzieło, które w nich się dokonuje, jest naprawdę cudownym Bożym dziełem. Także byłem bardzo zbudowany nimi, też oczywiście ci bracia, siostry tam z Krakowa, którzy tam się spotykają, też widać w nich taką fajną społeczność, też tam mają swoje tarcia i tak dalej, ale docierają się w miłości i to też było dla mnie taką zachętą. Tam z nimi się spotkałem we wtorek najpierw przed południem, a później jeszcze w piątek wieczorem spotkaliśmy się i razem modliliśmy się, dziękowaliśmy Bogu, rozważaliśmy Jego Słowo. I spotkałem ludzi, którzy też mnie zaskoczyli. Tam byłem na tej konferencji zaproszony jako wykładowca, tak oni mnie nazywali. Poprosili mnie, abym dzielił się z nimi na temat czasów ostatecznych i dali mi 2 wolne tematy jeszcze. Także codziennie o godzinie 16 mieliśmy takie 1,5 godziny rozważania słowa, które prowadziłem, i później wieczorem o 20 takie, powiedzmy, godzinne. I naprawdę to byli rzymscy katolicy. To była grupa około 70 osób, rzymskich katolików, którzy czytają Pismo Święte, którzy znają Pismo Święte. Naprawdę byłem też zdziwiony, jak wielu z nich dobrze zna Pismo Święte. Zadawałem im też różne trudne pytania i widziałem, że znają i wiedzą. I to są tacy dziwni katolicy, powiem, ponieważ oni nie wierzą w czyściec, nie oddają czci Marii i wielu innych rzeczy nie robią, które Kościół rzymski naucza, ale są w tym Kościele, o dziwo. I no, widziałem, jak przyjmują to słowo, które głosiłem im. To też będziecie mogli obejrzeć, będzie to wszystko zostało nagrane na wideo. Maciek przyjechał ze Skierniewic z kamerą, także to wszystko jest nagrane i będzie też dostępnione w takim kolejnym nowym cyklu Czasy Ostateczne. które będą połączone z tymi wykładami, które tutaj mieliśmy wcześniej i te nowe, które tam uzupełniałem, jakby różne rzeczy, które tutaj też rozważaliśmy. Ale to, co mnie tak, no wiecie, no, do tej pory nie spotkałem takich katolików, którzy tak kochają Słowo Boże i myślę, że wielu z nich jest prawdziwie nawróconych. Wiem, że Adaś jakby tam pojechał, to by zrobił rewolucję. Próbowałby, tak. Może by raczej nie zrobił, ale próbowałby. Ja natomiast po prostu dzieliłem się z nimi Ewangelią otwarcie. Mówiłem o wielu rzeczach takich, jak posłuchacie, no to zobaczycie, że tam nic nie krygowałem się, że tak powiem, żeby im nie powiedzieć to, co powinni byli usłyszeć. I widziałem poruszenie ich serc, łzy w oczach. Taki jeden starszy człowiek, znaczy starszy ode mnie może tak, tam powiedzmy koło 70, podszedł i mówi, że tak żałuje, że tyle życia, no, był w kościele, ale nie znał Boga i od paru lat dopiero zaczął czytać Pismo Święte i mówi, że no, po prostu cały się trzęsie, nogi mu się uginają, nie? I tak przeżywał. No i tak w ogóle mówię, taka otwartość ich serc, także jest to dla mnie coś nowego, zupełnie nowe doświadczenie. Oni, wyobraźcie sobie, spotykają się online o 6:30 rano, kilka dni, 3 dni w tygodniu na modlitwę, na rozważanie słowa. Potem wieczorem o 20:00 spotykają się online na modlitwę, na rozważanie słowa. Także mogliby być wzorem dla niektórych ewangelicznych chrześcijan w swojej gorliwości poznawania Boga i pragnienia Boga. Także wierzę, że i tam nie widzimy rzeczy, które Bóg czyni. W ogóle cały ten rok dla mnie jest takim rokiem odkrywania różnych ludzi w różnych społecznościach, wiecie, za granicą i tu w Polsce, którzy dzwonią, piszą, dziękują za to zwiastowanie, które płynie tutaj z naszego zboru przez internet i słuchają rzymskich katolików, masa słucha tych naszych kazań tutaj z naszego zboru. Świadkowie Jehowy, czy ludzie, którzy albo wyszli już z organizacji, albo są na krawędzi, albo właśnie zmagają się przez tą sytuację, że teraz też u nich nie ma tych spotkań, więc wielu z nich odważa się słuchać w internecie. Także trwajmy w modlitwie o tą służbę, która płynie z tego zboru i też z innych zborów. Bracia usługują w różnych miejscach, dzisiaj przez internet jest dostępność tych rzeczy. I Bóg pobudza serca, porusza ludzi, porusza ich serca, by czytali Słowo, by szukali Boga. Także no, jestem za to bardzo Bogu wdzięczny, za to, co gdzieś tam do mnie dociera jako taka zachęta, że Bóg czyni daleko więcej ponad to wszystko, o czym myślimy lub o co prosimy. I chwała Mu niech będzie za to. Od razu, na gorąco. W życiu naszym wiemy, że Bóg nas doświadcza. Jak już w modlitwie wspomniałem, nie znamy przyszłych naszych dni. Ogólnie wiemy, jakie wydarzenia będą. Biblia nam objawia, ale co ja jutro będę robił, jak jutro przeżyję, tego jest zakryte. I chwała Bogu, że pewne rzeczy zakrywa, jak żebyśmy nie martwili się za dużo, ale szukali naszego Pana tak, jaki On jest teraz. I wczoraj będę mówił doświadczenie, bo są doświadczenia i jaki mają sens. Mają sens w obliczu Boga, w obliczu Kościoła i nas samych. Może byśmy się wzbraniali, nie chcieli, ale to jest nie tędy droga do Królestwa. Doświadczenie było szybkie, krótkie i mocne. O godzinie 5 rano się przebudziłem w potach, zalany, słaby, drżący taki. Byłem bardzo słaby, taki jak gąbkę wyciśnie się z wody, takie mięśnie były gąbczaste, takie zwiędłe. Obudziłem żonę Agnieszkę, mówię, że się źle czuję, zmierzyłem ciśnienie, było wysokie, puls był wysoki. no to mówię, co się z układem krążenia się, z kardiologiczne sprawy się dzieją. I dała mi wody, bo chciała mi się pić, piłem wody, no i tak poleżałem jeszcze i później wiadomo, że trzeba było wstać, tak troszeczkę przeszło. Śniadanie, po śniadaniu jeszcze tak ruszyłem do sklepów, jeszcze, ale już taki byłem osłabiony, no samochodem się poruszałem, bo w razie czego mógłbym wskoczyć do samochodu, a nie leżeć gdzieś na ulicy, czy się gdzieś przewrócić. Taki pociłem się i przyszedłem godzina 10 przed 11 i to już był taki krytyczny stan, który tak mnie mocno wziął, że musiałem się położyć. Położyłem się przed 11 za 15, tak dokładnie to pamiętam. I zmierzyłem sobie ciśnienie, no by jeszcze wyższe było niż rano. I osłabienie mocne. I tak leżę i myślę, co zrobić, co zrobić. To objawy były ogólne zawałowe, objawy do zawału. To były objawy, takie samopoczucie całego człowieka. I leżę tak jeszcze, a mówię, poleżę jeszcze chwilę, tak z 15 minut poleżałem, zmierzyłem ciśnienie, ustabilizowało się. Ten taki głód, ten chłód taki ze mnie zszedł. I z klatki piersiowej też takie gorąco było, zeszło ze mnie. I o 11 mówię, co zrobić, ale czy dzwonić już po pogotowie, czy nie. Ale sobie pomyślałem sobie, zadzwonię do przychodni. Zadzwonię do przychodni, akurat się mi udało dodzwonić. Wiadomo, to jest to dzień sylwestrowy, to już tak ludzi mniej chodzi. I tak do tym... Ta pani mówi, to niech pan przyjdzie jak najszybciej, się dostanie do przychodni. Ja pana dopiszę do swojego lekarza, akurat pana lekarz jest, do godziny 12:20, żeby pan zdążył, a przychodnie mam to 5 minut pieszo, bardzo blisko, więc już nie szedłem, bo mówię, nie wiem, co się wydarzy. Podjechałem te kilka kroków samochodem podjechałem, bo nie wiem, czy bym doszedł, a nikt nie miał w tym... Żona w pracy, w tym ktoś miała asekurować. I EKG. Do EKG, do zabiegowego poszedłem, robimy EKG. Powiedziałem, jakie jest zdarzenie, że jestem dopisany do lekarza. Ona mówi, że nie może mi zrobić, ale jestem dopisany do lekarza. Proszę mi zrobić. Przez internet połączyła się komputerowo z moim lekarzem do gabinetu, że tak, zrobić jeszcze ten nieprzyjemny ten test. Zrobili mi jeszcze... I EKG zrobione i sobie wychodzę na poczekalnię, poczekać, bo byłem ostatnim klientem. I tak sobie otworzyłem to EKG, takie było długie, z metr miało długości. Ale tak patrzę, tam takie wypisane było, tak siedzę, patrzę i tam jest napisane powiększona komora serca. I tak siedzę, czy dobrze czytam. Zwinąłem to w rulonik i tak siedzę. O, tak sobie człowiek zaraz myśli, ma... No coś się dzieje, tak? Nie wiemy co. Coś poważnego, no jeżeli, no to coś poważnego. No i później wchodzę do lekarza, już moja kolejka przyszła, daję to EKG. Pani doktor tam czyta, no tak, jest powiększona i przesilona, ona mówi, komora serca. I, no i... EKG mówi, nie wykaże aż tak zawału czy czegoś, to jest takie wstępne, bo są różne zawały, więcej objawowe, mniej objawowe, więc pana skierujemy do szpitala. Dała mi ten skierowanie i do szpitala, bo tam mówi, dokładnie panu zrobię, będzie pan więcej wiedział. Ja mówię, dobrze, skorzystam z tego i skierowanie dostałem. I tam dokładnie jeszcze ja tak dwa razy pytałem, czy dobrze dosłyszałem, czy jest powiększone, przesilone. Ona mówi, powiększone, ja czytałem przesilone, ale to jest powiększone, przesilone. No mówi, niedokrwistości nie ma, martwicy nie ma, ale trzeba jechać, mówi, i konkretnie coś to przebadać. I tak z szpitalu w Gdyni na Sorze znalazłem się tam około 17. spakowany już jako zostanę w szpitalu i po godzinie mnie przyjęli lekarz, strzedł, bo to dyżury są, z kardiologii przyszedł, taki starszy pan. EKG zostało zrobione. Kiedy zostało zrobione EKG, kazali mi siedzieć na łóżku i niech pan opowie swoje zdarzenie. No i ja opowiadam to zdarzenie jak wam, nie pytając, co wyszło na EKG. Później pobrano mi krew, weflon już przygotowane, wszystko już jest przygotowane, zostawione. I na poczekalnię, niech pan poczeka, będziemy wyniki badania robić. I tak sobie czekałem chyba 9 godzin, tak. 10 godzin ogólnie w tym wszystkim, jak już ze szpitala wychodziłem, ale 8 godzin już były te wyniki. Później wiemy, że konsultacje, wezwali, już mieli te wyniki, przyszło tam 3 lekarzy. Jedna pani pisała na komputerze, bo to co mówiłem, to ona napisała. I 2 lekarzy mnie przepytywało, niech pan opowie nam swoje zdarzenie. A ja do nich mówię, czy państwo mogą mi powiedzieć, czy EKG dobrze wyszło, wyniki, co jest na EKG. Oni mówią, że nie ma nic na EKG, jest dobrze. Wyniki są wszystkie dobrze, dlatego oni chcą, abym opowiedział im to wszystko, bo nie ma się czego przyczepić, aby nie zostawić w szpitalu. No to więc im opowiadam to wszystko, opowiedziałem i później mówię, ale jeszcze coś zostało, mówię, jeszcze echo serca, a ten lekarz mówi, no tak, jeszcze echo serca, to zrobimy to i poszliśmy właśnie przez szpital na kardiologię i tam zostało zrobione echo serca, zrobili echo serca, jeszcze jakieś jelita, czy jakieś tam czegoś nie ma. Zrobione i wszystko jest w porządku, w wymiarach nie ma żadnego jakiegoś powiększenia, ani nic, nic mówi, nie ma. Czy pan mówi arytmia, czy niech pan pilnuje, czy arytmia serca się może pojawia, czy coś, czy zwiększyć, mówi jakieś tabletki ciśnieniowe, bo tu nic nie mamy. No mówię, jak nic nie ma, no to cóż, ja mogę wam opowiadać. Opowiedziałam, mówię, tak zdarzenie jakie było, mówię, najgorszy szczyt to był, który byłem już w takim stanie, że miałem dzwonić po pogodowie. Ale że po 15 minutach poleżałem i przeszło, to poszedłem do przychodni, nie? I tak to zakończyło się. Więc wzięli mnie z powrotem do gabinetu na SOR-ze i tam czekałem, pokazali poczekać na wypisanie wyników. W czasie z tymi wynikami, z tym wypisem jeszcze zgłoszę się do swojego lekarza rodzinnego, tamto EKG wezmę i dalej do kardiologa wezmę. I z tym wszystkim, kiedy przybywałem te 9 godzin czekając, zauważyłem pierwszy raz człowiek się tak znalazł w takim miejscu. Prawdziwe życie, jak Słowo Boże mówi, to nie jest w domu wesela, tylko widzi się człowieka z problemami, jakie ludzie przychodzą i dzieją się różne rzeczy, kiedy człowiek różne rzeczy przychodzi i tak samo i ja. Kiedy duchowo przeżycie, ja już tam doznawałem takiego spokoju, poddałem się woli Bożej, już mnie tam nie interesowało, co będzie. Ja się rozpływałem, było mi tak dobrze, mimo różnych tam wydarzeń, co się zajmowali ratownicy z innymi pacjentami, było mi dobrze. Ze względu na modlitwy Kościoła. Kościół, jak jeżeli mobilizuje się w miłości do Boga, woła o Jego wolę, to i my się poddajemy w Jego woli, nie szarpiemy się, a czemu, a po co, to naprawdę w doświadczeniach człowiek płynie. I wie, że Kościół się wstawia, że ta miłość, ta jedność, to się Bogu podoba, to jest coś pięknego. Ja jakbym się duchowo unosił, mimo długich godzin czekania i mówię, zapomnieli o mnie czy coś, co się dzieje, mówię, tyle godzin i już przede mną byli, już zostali zabrani lub do domu odeszli, dalej siedzę. W końcu to siedziałem tam sam już później na końcu. Ale duchowo naprawdę zawdzięczam Kościołowi Bożemu. Jest to tak potrzebne, kiedyś inaczej to rozumiałem, że usilna modlitwa sprawiedliwego wiele może, ale jednak Kościoła w mobilizacji, w doświadczeń wiele może. Nie to, że możemy coś u Boga usilnie wyprosić, ale zgodnie z Jego wolą duchowo unosić się nad tym wszystkim. I było, lekarze przepytywali mnie ze względu, żebym opowiedział historię, bo w ich ustach nie powiedzą bezpośrednio, co ty tutaj robisz, facet, kiedy nic ci nie jest. Sam kardiolog już, kiedy EKG zrobił, musiałem mu opowiadać tę historię i dzisiaj trzeci raz opowiadam, bo nic nie było, ale on sam powiedział, no zobaczymy, weźmiemy, porobimy badania na obserwację, bo może się coś kroić. Jednak z punktu widzenia widzę, że porównanie dwóch EKG, jedno jest powiększenie i coś się działo, a wyniki wyszły wszystkie w normie pozytywne, że nic nie ma. I stary rok był doświadczeń i przez, jak to się mówi, Sylwestra wszedłem uradowany, że mogłem wyjść, przyjść do rodziny, cieszyć się tym, że wielka chwała Boga jest ponad wszystkim, że Bóg nas przeprowadza, wyprowadza i to jest niesamowite, niesamowite uczucie wielkiej miłości Bożej, które są szybkie, nagłe doświadczenia, ale są też długotrwałe, kiedy wierzący przychodzą. I w tym wszystkim widzę, że jeżeli widzimy ktoś, bo doświadczenia osobiste Pan daje nam po to, aby nas, nasz charakter wzbudzić więcej Chrystusowy, żeby był, a mniej nasz. To są po to doświadczenia i powinniśmy za to dziękować. U mnie było krótkie, było ciężkie, krótkie coś, ale są długotrwałe doświadczenia. To jest wielka Boża łaska, że On daje nam to. On chce nas zmienić, aby więcej Jezusa Chrystusa, tak to odczytuję i u siebie, i wiele innych, wiemy, że daje nam to, co jest najlepsze i w tym wszystkim buduje zaufanie, wiara buduje. Ja widziałem Kościół, kiedy się wstawia tą miłość, tą Duch Święty, tak pięknie to scala, że walka się toczy nie tylko osobista, ale walka się toczy całego Kościoła i Bóg tego oczekuje. On jednoczy swój Kościół, to jest tak potrzebne. Czy słyszymy, jeżeli ktoś trwa jeszcze w doświadczeniach, u nas w Boże mają choroby, jeszcze Bóg ich nie uleczył, nie dotknął, to znaczy, że trwa weryfikacja, trwa jak najwięcej Chrystusa. W doświadczeniach widzimy chwałę Bożą, widzimy, poznajemy Boga, zbliżamy się do Niego, duchowo się rozpływamy, czujemy miłość tylko wtedy, kiedy nie przeszkadzamy Mu w Jego woli. Jaka by nie była. Idziemy, jak to poddajemy się Jego woli, to się rozpływasz. Jeżeli się szarpiemy i tego to nie chcemy, czy coś, to ciało to robi i nie będziemy mieli tego pokoju w sercu. Znamy Słowo Boże i wiemy Joba i innych, którzy przychodzili. Początek jest trudny, bo nie wiemy, co się dzieje i człowiek ma myśli różne, kłębujące. I może i szatan dołożyć też do swojego, bo widzi, co się dzieje, to jeszcze dołoży. Ale kiedy Kościół walczy i kiedy poddałem się woli Bożym, co się wydarzy, to jest na chwałę Bożą. I doświadczenia mają przynieść chwałę Bogu. Można by powiedzieć, że kiedy się Kościół modli i Bóg przez te wyniki pokazuje, że było zdarzenie, coś się działo, a później wyniki pokazują, że jest dobrze, to nieraz człowiek się takie ma myśli, czy to prawda, czy to nie. I tak chciałby jeszcze jakichś dowodów. I takie mamy, ale tak przyszły mi myśli, przecież zauważmy, Piotr, kiedy modliła się grupa wierzących w domu za Piotra, on stuka do drzwi i słyszą głos. To duch, to niemożliwe. Ale modlą się, aby Piotr był z nimi, tak? Znamy tą historię. Kiedy drzwi się otwierają, Piotr wchodzi. I to jest takie niedowiarstwo nieraz w pewnych rzeczach naszych. Taki jest człowiek, ale Bóg i tak czyni swoją wolę. Także tych, którzy takie pragnienie, jeżeli przechodzimy jakieś doświadczenia, zgłaszajmy, Kościół się modli, ta osoba odczuwa to duchowo, wola Boża przychodzi, unosić się Pan na powietrze. To się nie da tego opisać, ale to jest piękne, to jest piękne. Nie wiemy, jakie doświadczenia przyjdą inne, bo są naprawdę trudne, ale jak słowo mówi, że nie szarpcie się. Przecież ja wszystko zaplanowałem Twoje życie, ale my, ciało chce inaczej, a Pan mówi nie. Ja Cię muszę tak przygotować, przeszlifować, żebyś i była, był podobna jak najbardziej mnie. Za tymi się przypominajmy sobie w modlitwach za chorymi, którzy są znamy czy nie znamy, tych, którzy znamy tym bardziej. Wspominajmy w modlitwach, żeby Pan ich dawał siłę i wiarę, bo w tym wszystkim i upada, i zaufanie, wiara, jak już wcześniej miałem też tego COVID-a przechodziłem, to też przychodziły myśli takie buntujące na Boga, i przychodziły ataki różne. No jakżeż to ja muszę takie coś przechodzić, ale później przyszły do umysłu słowa Boże, że ja jestem z Tobą, ja Cię przeprowadzę i przychodził taki pokój Boży. I Pan rzeczywiście przeprowadza przez wszystko. Jemu chwała za to i w doświadczeniach trzymajmy się, ci, którzy mają. Pan swoją chwałę nad tym pokaże, na pewno zakończy. Amen. Iście Adamie, dam mikrofon. Tylko dwa słowa powiem. Jak masz na imię? Powiem Ci, Zbyszku, że bardzo Ci dziękuję za Twoje świadectwo, bo dawno nie słyszałem takiego bogatego w Ducha Świętego świadectwa, wypełnionego właśnie tym Duchem Świętym. Jak mówiłeś o tej pewności, że jesteś w rękach Pana Boga i jak mówiłeś o tym nieszarpaniu się, to sytuacje, które mnie spotkały też w życiu, to odzwierciedlały Twoją historię, moje sytuacje i myślę, że trzeba mieć właśnie tego Ducha Świętego, żeby przeżyć to, co Ty przeżyłeś. Chciałbym właśnie takich świadectw budujących więcej w życiu słyszeć i myślę, że odwaga też należy do tego, żeby mówić takie świadectwa. Także bardzo Ci dziękuję i dziękuję Bogu, że Cię doświadczył w tym, w czym byłeś, a przede wszystkim, że dał Ci ducha, który pozwolił zrozumieć ten stan, bo zrozumieć ten stan, w którym Ty byłeś, to nie wiem, albo trzeba być cieleśnie, intelektualnie mądrym człowiekiem, albo trzeba otrzymać naprawdę Ducha Świętego, żeby zrozumieć to, o czym ty mówiłeś. Trochę tak zagadkowo przypuszczam dla ludzi, którzy nie rozumieją tego, co to znaczy być w rękach Boga i nie szarpać się, pozwolić Mu na działanie Jego woli. Przypomniałeś mi tą historię, moje sytuacje i chwała Bogu za to, że dał Ci taką siłę, żebyś to przeszedł i żebyś dzisiaj powiedział to świadectwo. Jeżeli mogę jeszcze, bo korzystając z tego, że tutaj mam ten mikrofon, jakby dwa zdania odnośnie też tego świadectwa, które Paweł powiedział. Trochę już z protestantami lat mam do czynienia i całe cały ten okres gdzieś tam słyszałem od braci protestantów, że katolicy nie mogą być zbawieni. I dzisiaj Paweł poruszył naprawdę moje serce, jak powiedział, że myślisz, że mogą być te zbawieni, nie? Że denominacja jakby nie zbawia człowieka, że zauważyłeś w ich życiu, że nie przyjmują tych doktryn, tych religijnych kultów, wierzenia, na przykład czyściec, którego wymieniłeś, że pomimo jak się nazywają, to z twojej obserwacji wynika, że mogą być zbawieni, to jest też takie dla mnie, poruszyłeś moją myśl, którą do tej pory taką miałem utwierdzoną, że nazwa tego kościoła jakby z góry tych ludzi szablonuje i dostąpić tego królestwa nie mogą. Także tyle też na temat tego drugiego. Brat wspomina o tych doświadczeniach, to właśnie w doświadczeniach my powinniśmy umieć czytać, odbierać Boży głos, co On o nas sądzi, co On chce nam przekazać też. I to trzeba naprawdę tą wolę Bożą czytać, rozumieć to. Bo ja w tym dużo widziałem w tym Kościół zaangażowanie, które jest to bardzo miłe. Nie zostawić sam sobie, bo jesteśmy jednym ciałem, czy jeżeli ktoś nawet z drugiego końca świata, to jest Kościół, to jest nie dla Ducha Świętego, to nie jest jakiś problem, żeby tą wiadomość, czy tam scalić to wszystko. To jest Kościół, jest jeden na ziemi. I to jest piękne, że wszyscy się wstawiają, bo widzimy, czujemy to, bo Duch Święty nam o tym mówi. I my się w tym rozpływamy, nie jesteśmy sami, to jest dobre. Nie wiem, jak czują się inni, którzy są w więzieniach. Na pewno Duch Święty też, które są w celach sami, na pewno Duch Święty to samo czyni, co z nami. Czyli my mamy kontakt, ale jeżeli osoba jest zamknięta z jakichś przyczyn więziennych, pokój Boży przychodzi tak samo jak z nami. Nie ma innej drogi. I z tego skorzystajmy. Skorzystajmy w doświadczeniach do Królestwa Bożego. Słowo Boże mówi przez doświadczenia. Przez doświadczenia. I one się one będą. I nie zwraniajmy się. Zostawmy to Bogu. Włosy są policzone. On wie, ile gubimy, ile jeszcze zgubimy. Czy nam dołoży? Wróbelki są tak cenne, to my jesteśmy cenniejsi. Że Słowo Boże, my tak naprawdę, my znamy Słowo Boże, ale kiedy ono zaczyna być żywe w naszym życiu, to nie dowierzamy. Jak już wspomniałem tą historię o Piotrze, o jego grupie modlące się. Nie dowierzamy. Kiedy ono przychodzi, w życiu się wypełnia, żywe się staje, to człowiek jakoś tak inaczej to reaguje. Jest niekiedy trudne, ale jest błogie, miłe i przyjemne. Amen. W twoim świadectwie i pewna rzecz jakby nie została powiedziana wyraźnie i chciałbym to dopowiedzieć. Mówiłeś, że gdy byłeś w tym doświadczeniu, to że Kościół się modlił, ale nie powiedziałeś, modlił się dlatego, że prosiliście braci i siostry o to, żeby się modlili, tak? Dobrze to kojarzę? Tak, no właśnie o to chodzi, bo ja tego nie dosłyszałem i to... Tak, to jest prawda, ale Bóg, no, możemy spojrzeć na Boga teraz, Bóg używa Kościoła do wszystkiego, bo On wie, co On ma zrobić. Ale On chce przez doświadczenia zjednoczyć w miłości, w Duchu Świętym Kościół. Bo Kościół jest, różnie to działa. I On tutaj ma cel, że mamy się w miłości zespolić. Jak widzi jedność w Kościele i wtedy nie ma czegoś, czy o, może ma grzech, to taki dobrze spotkał. Nie. Miłość tak działa Boża, że ja nie weryfikuję, co ta osoba zrobiła. Bóg ją podnosi, Duch Święty objawi, oczyści i spokutuje i wyjdzie z tego. Bóg wszystko wie, ale doświadczenia zbliżają Kościół, jeżeli się informujemy i wiemy. To jest cenne. Mógłbyś, Adamie, sprostować swoje pytanie, bo nie bardzo rozumiem, w czym ty nie rozumiesz. Okej, to ja szybciutko powiem. Ja zrozumiałem z tego, co Zbyszek powiedział, że to, co się wydarzyło tam, było związane z tym, że Kościół się o niego modlił. Dobrze to zrozumiałem? Kościół się modlił o ciebie. Tak. I to nie zostało wyraźnie powiedziane i chciałem, żeby to było powiedziane, że gdy przyszło to na ciebie, to prosiłeś przez jakieś wiadomości, czy nie wiem, dzwoniąc, braci i siostry, żeby się o ciebie modlili. Oni się modlili i wtedy ty przeżywałeś to, co przeżywałeś. Dobrze to nazywam? Ze względu, że Kościół jesteśmy w ciele tym ziemskim, to my potrzebujemy informacji cielesnej. Tak Bóg nas sformułował. Okej, okay, ale to ja z tym nie mam najmniejszego problemu. Jeżeli teraz nie potrzebnie się spotkać, tylko Duch Święty będzie nam mówił i my będziemy, a Bóg mówi społeczność, ciała. Tak. To jest potrzebne i cenne. Chciałbym być dobrze zrozumiany. Docieramy się, weryfikujemy się i to jest... Chciałbym to jest... być dobrze zrozumiany. Wszystko było okej, okay, gdy przyszło coś na ciebie, przekazałeś braciom i siostrom, żeby się modlili, to było ok. Bracia, siostry się modlili, to było ok. Ale to nie zostało wyraźnie powiedziane, że poprosiliście Kościół o to, żeby się modlić. I to chciałem, żeby to wybrzmiało dla tych, którzy mogli się zastanawiać, dlaczego ten Kościół się modlił, bo tu nie zostało powiedziane to, że bracia i siostry zostali o to poproszeni. Tylko tyle. Słusznie, siostrę. Ja też również tak myślę, jak siostra mówi. Jakby Adamie, powiedz mi jeszcze, czy jak ktoś nie prosi, to nie ma skutku takiego samego? A modlił się Kościół o niego, dlatego, że został o to poproszony. Tylko o to mi chodziło, ok? To, co mówi Tereska, że gdy widzimy kogoś w potrzebie, który nas nie poprosi o to, żeby się o niego modlić, a my się modlimy, bo leży nam na sercu, jest to też coś naturalnego, dobrego, ale mi chodziło konkretnie tylko o niepowiedzenie czegoś, co dobrze by było, żeby było wyraźnie powiedziane. Oczywiście. Nie ograniczanie Boga w takim schemacie ludzkim przyziemnym, bo on jest wszechpotężny, on dużo. Okej, nie o to mi chodziło, ale zgadzam się z tym, co mówisz jak najbardziej. Ja tylko chciałam powiedzieć, że akurat w tej sytuacji, właśnie tak do Agnieszki tutaj zagadałam, bo ja w ogóle nie przypominam sobie, żeby oni prosili o modlitwę. Po prostu to było tak oczywiste, że coś się dzieje, że no my natychmiast ruszamy do modlitwy. Ja od razu rozsyłam SMS-y do osób, od których jakby, no bo już mam takie różne doświadczenia, bo ja często to robię, że po prostu wiem, kto się modli, wiem od kogo dostaję informacje zwrotne, że rzeczywiście tą modlitwę podejmuję i po prostu wtedy no rusza akcja, że tak powiem i to... No ja tylko informacje przesyłam w tam i z powrotem, czyli z tamtej strony, czyli no głównie to było przez Agnieszkę, nie? Wysyłałam modlącym się, jak się sprawy mają i z powrotem. No i to tak. Jeżeli tam miałem czas na sorze i czekam, no to zbliża się północ i przysyła mi ze Szkocji brat życzenia noworoczne, podziękowanie, błogosławieństwa. No mu odpisałem i później drugiego SMS-a wysłałem mu, że jestem na sorze, bo miałem to wydarzenie, które opowiadałem, on był w szoku. Co ty? I mówi, zadzwonisz? I mówię, teraz nie dzwoń, nie mogę. I zadzwonił do żony Agnieszki i tam był ciekawy, co się stało, powiedziała mu. I kiedy ja mu życzenia wysłałem i on wiedział, co się wydarzyło, to ja mu nie mówiłem, żeby się modlić, to on od razu mi napisał, to my idziemy z żoną na kolana. A ja mu nie mówiłem, że ma iść na kolana. On się tylko dowiedział i wiedział, co miał robić. I tak wygląda Kościół. To jest naprawdę, im szerzej, tym lepiej, jak wiemy. Ja mu nie mówiłem, tylko doszło, że życzenia składam. I Kościół. I on na kolana. A jeszcze mówi, co, mam wujka, który jest w tym Borach Tucholskich, czy mam mu powiedzieć? I mówię, to jest Kościół. Chcesz, to mów. Bo on też chce na kolana. Ja mu nie mówiłem. Duch Święty, jak ludzie są gorący Boga i zależy im na jedności, na bracie, siostry, to życie, to można powiedzieć, oddaje cenny swój czas. Nie, ja tu za godzinę pójdę na kolana. Jest sytuacja, to my rzucamy. Jeżeli jedziesz samochodem, nie zatrzyma się, niepotrzebne są kolana, tylko działania już duchowe, modlitwa, tak? Jeżeli mam możliwość, to na kolana jeszcze ci w domu. I ten wujek chce się przyłączyć do tego, bo on by się źle czuł, jakby nie wołał, tak? Nie musimy znać osoby, bo on mnie zna, ale nie musimy znać. Asia nieraz, jak mówi, wspomina, przysyła różne wiadomości z południa Polski, że jakiś tam brat jest chory czy ktoś, no to ja już mnie tam coś się dzieje ze mną. Ja muszę Bogu coś powiedzieć w sprawie tego, bo on potrzebuje. I to jest, Bóg mobilizuje przez doświadczenia Kościół. Ja to odbieram, tak nie wiem, jak inni odbierają, ale to jest pięknie, kiedy Kościół potrzebny jest do Ewangelii, rozgłaszanie miło. To jest miłość. Myślę, że wiemy, o jakiej modlitwie mówimy, tej pośredniej i bezpośredniej. Modlimy się często przecież też o naszych braci, którzy są prześladowani za granicą. Jedni, na przykład Open Doors, który prowadzi kalendarz osób, za które się modlić, one proszą w tych swoich kalendarzach i to wiemy, że one proszą swoich braci na całym świecie, ale też, jak dobrze słyszymy, nieraz modlimy się wspólnie, ogólnie za wszystkich prześladowanych braci, którzy też pewnie są prześladowani, a nie proszą nas o to bezpośrednio. Także myślę, że to jest ta kwestia już tutaj wyjaśniona i też jakby zrozumiałem ciebie, Adam, w tym całym niezrozumieniu, że odniosłeś się do sytuacji Zbyszka, a nie ogólnikowej. Także tyle, nie, w tym temacie. Jeszcze zdanie odnośnie Pawła świadectwa, bo tam nie dopowiedziałem innego zdania. Paweł powiedział, że był tam i słyszał takie świadectwo, że się modlą bardzo wcześnie rano i mogliby zawstydzić tą postawą chrześcijańską wielu chrześcijan, to mnie nie zawstydzili, bo w Trójmieście są, wiem, że dwie grupy, które o 7 rano się spotykają w zborze. Tam nawet liczyła nawet grupa osób 40 mężczyzn, bo to są od 5 lat męskie spotkania o 7 rano w każdą sobotę tutaj w Trójmieście. Nie będę reklamował tego zboru. Chodzi o to tylko, że gromadzą się chrześcijanie też tutaj i modlą się i wspólnie zanoszą do Boga o 7 rano od 5 lat swoje modlitwy. I przyjeżdżają tam różne osoby do tego zboru z różnych denominacji, nie? To tyle chciałem powiedzieć. Ja jeszcze a propos modlitwy, też przypomniała mi się historia mamy Janeczki. Ja mamy Janeczki nie znałam osobiście, nigdy jej na oczy nie widziałam i byłam naprawdę zdumiona i zaskoczona, jak Duch Święty położył mi na serce, żeby modlić się o nią i po prostu to były tak silne przynaglenia, że ja wtedy jakoś już w ogóle nie dyskutuję, ani się nie zastanawiam, no bo to szkoda czasu, tylko po prostu się modliłam. I naprawdę to było tak częste i tak intensywne, że ja nigdy czegoś takiego wcześniej, ani później, jak na razie jeszcze nie przeżyłam. I pamiętam, że po jakimś czasie, jak spotkałam Janeczkę, ja mówię, Janeczka, ja nie wiem, o co chodzi, ale ja po prostu się ciągle modlę o twoją mamę. I Janeczka, po tym jak żeśmy rozmawiały, to mówiła, że ona też o swoją mamę modliła się 30 lat, ale po prostu przez to, że jakby te reakcje były takie zniechęcające, no to miała takie okresy, że przestawała się modlić i wtedy też rzeczywiście się nie modliła i mówi, że dla niej to było takie, że jak to Asia się modli, no to ja też muszę się modlić. I no, tak mocno skracając, mama, która była taką zagorzałą katoliczką i była w tym kółku różańcowym i w ogóle była taka bardzo po katolicku gorliwa, no to bardzo krótko przed śmiercią, no Bóg się po prostu jej dotykał i ona jeszcze w takim ostatnim momencie trafiła do szpitala w stanie ciężkim i tam stwierdzili, że ma niewydolność chyba nerek, powiększone serce i jeszcze coś tam było. No właśnie i tak lekarze jakby cały czas sugerowali, żeby się już żegnać z mamą, ona miała 93 lata, więc myślę, że nawet z tytułu wieku to w ogóle już tak właśnie jakby zakłada się, że no, to człowiek umiera w tym wieku, więc już chyba nie daje się szans nawet człowiekowi tak specjalnie. W każdym bądź razie, no ja miałam jeszcze taką swoją ostatnią, wiem, że może czas nie ma znaczenia, ale ja to akurat pamiętam, półtora godzinną taką naprawdę gorliwą modlitwę i też byłam tym wszystkim, ja byłam naprawdę zdumiona, zaskoczona tym, co się dzieje, nie rozumiałam tego. Ale modliłam się o uzdrowienie tej mamy, o uzdrowienie, o zbawienie, o uwolnienie. Tak jak wierzyłam w danym momencie, tak jak też przyjęłam Boże Słowo na tamten czas i ono było rzeczywiście dla mnie takie bardzo mocne wtedy, to słowo a propos właśnie uwolnienia, uzdrowienia, zbawienia. I no i tylko pamiętam, że Janeczce powiedziałam, że ja nie wiem, czy to coś tam w ogóle ma jakieś znaczenie, ale że modliłam się o mamę Janeczki i no i tyle. No i tam mijał jakiś czas i to jakby w ogóle mi tak wyleciało z głowy i za jakiś czas Janeczka składa świadectwo i to było takie niesamowite, bo się okazało, że Bóg ją w ostatnim momencie uwolnił, właśnie ona zapadła w taką, przez tą niewydolność nerek, zapadła w taką śpiączkę i nie było z nią chyba kontaktu tam, nie wiem, no tydzień czy jakoś tak, no trochę czasu. I potem jak odzyskała przytomność, to po prostu ona jakby była całkiem przemieniona, że w ogóle już nie mówiła o Marii, tylko wołała no, Pana Jezusa i modliła się już tylko do Pana Jezusa, wcześniej była tylko Maria. I w ogóle ten temat różańca to w ogóle tak jakby nigdy nie istniał, w ogóle znikł. I ona przez całe życie bardzo bała się śmierci. I nieraz żeśmy tak z Janeczką rozmawiały, że ona tak długo żyje, bo ona tej śmierci się tak boi po prostu. Tak długo żyje, a w tym momencie też już była taka gotowa, żeby odejść. I to było takie naprawdę niezwykłe. I w momencie, kiedy miała wyjść ze szpitala, jeszcze zachorowała na zapalenie płuc. I znowu lekarze położyli na niej krzyżyk, a Bóg ją z tego też uzdrowił. I ona wyszła z tego szpitala zdrowa. Tak, także naprawdę takie niezwykłe świadectwo. I to a propos chyba pytania też Adama, tak to rozumiem, że z tą modlitwą to naprawdę jest różnie, nie? I ja na przykład jak byłam z kolei, miałam w tym roku taką swoją historię zdrowotną, gdzie po prostu no, 3 lata wcześniej już chorowałam i 3 lata tak już byłam unieruchomiona. Leżałam w domu z takiej osoby naprawdę bardzo aktywnej, po prostu leżałam. I w styczniu wylądowałam na SOR-ze. I naprawdę bardzo długo przechodziłam taki trudny czas tam w tych szpitalach, bo dużo czasu spędziłam naprawdę w tych szpitalach, raz 3 tygodnie, za chwilę 2-3 tygodnie, potem co chwilę wracałam na chemię I dużo rzeczy się działo. Nie będę tego teraz rozwijać, bo naprawdę mogłabym tu pewnie zająć całe spotkanie, ale to, co też tak ożyło we mnie, jak mówił brat Zbyszek, to to, że naprawdę niosły mnie modlitwy. I ja to czułam i to było niezwykłe. I wiedziałam, że to, co mogłam zrobić w swojej niemocy wtedy w szpitalu, a ja naprawdę nic nie mogłam. Ja nie mogłam nawet do toalety wyjść, nie mogłam się wykąpać, nie mogłam nic zrobić. Ale mogłam wysłać SMS-a. I wysyłałam po prostu wtedy, kiedy miałam właśnie takie momenty, że chociaż tego SMS-a wysłać, to mówię, nie wyślę do wszystkich, bo nie dam rady, ale wyślę do kogoś, kto wiem, że on po prostu roześle to dalej. I byłam tak zdumiona, bo wiem, że naprawdę tyle ludzi się o mnie modliło, którzy w ogóle mnie nie znali. Włączały się jakieś grupy domowe, jakieś społeczności za granicą, no tu po Polsce, jakieś, no po prostu to było tak niezwykłe, tak niesamowite i to doświadczenie też mnie jakoś tak mocno nie wiem jak to powiedzieć, rozwinęło we mnie chyba taką gotowość do tego, że potem jak no ja już wyszłam ze szpitala, co prawda no dalej moja sytuacja jest taka se byle jaka, ale jestem tutaj, chwała Bogu, jestem, chodzę na własnych nogach, mogę już naprawdę całkiem sporo rzeczy zrobić, chociaż wielu jeszcze nie mogę. Ale jestem naprawdę taka mocno zmotywowana i zachęcona i dla mnie to jest po prostu naprawdę takim odruchem. To rozsyłanie SMS-ów z prośbą o modlitwę to jest dla mnie coś tak pięknego. Ja może na to nawet aż tak nie patrzyłam, ale Krysia zwróciła mi uwagę, że Asia, ty masz taką piękną służbę. Ja na to tak nie patrzyłam, ale naprawdę dziękuję Bogu za to bardzo. Ja mam też świadectwo, jakby pociągnąć to. Heniu, a mogę jeszcze króciutko, zanim powiesz? Ja też króciutko. A propos tego, co Zbysiu przeżył, ja miałem podobną historię lat temu wiele, kiedy to wylądowałem w szpitalu z powiększoną nerką, z bólem i z powiększoną nerką mocno, co było widać na zdjęciu rentgenowskim. I to był czas, kiedy we Wielu odbywał się obóz chrześcijański, na którym ja nie mogłem być, bo byłem właśnie w szpitalu. I bracia, siostry modlili się. Ja na następny dzień, nerka zdrowa, lekarz w szoku. No i wyszedłem ze szpitala bardzo szybko. Także taka historia, że tak powiem, tak? Tak się zdarzyło, że Pan Bóg odpowiedział tak nagle i szybko. No mamy różne historie, kiedy ktoś się długo zmaga z różnymi chorobami i żebyśmy tylko nie zrobili błędu, że jakieś wnioski wyciągniemy zbyt pochopne, tak? Że o, tydzień to jeszcze to wierzący brat albo dobrze się modlili, a dłużej to już nie. Także to, żebyśmy też byli mądrzy w takich ostatecznych wnioskach, ale jeśli jest potrzeba, to nie ustawajmy w modlitwie, a jeśli coś Pan Bóg w naszym życiu uczyni, to mówmy o tym. No właśnie w tej historii, którą opowiedziałeś, nie mówisz o wynikach, że raz miałeś wyniki takie, raz takie, nie? No i teraz ja tak słuchając nie bardzo wiedziałem, o co chodzi? Czy jakieś błędy aparatury były, czy coś takiego? Ale zakładam, że prawdopodobnie nastąpiło jakieś uzdrowienie, tak? I właśnie pytanie Adama dopiero spowodowało dyskusję, że zrozumiałem, że to modlitwa sprawiła tą zmianę. Tak, i dopiero po tym pytaniu Adama się wyjaśniło dla mnie. To znaczy, sytuacja, nie? Jeżeli przekazujemy świadectwa, to ja nie chcę tak aż szczegółowo jeszcze wam podawać wyniki, jakie ale były to było dokładne. Najważniejsze, nie ta modlitwa. To było tylko jako my, dzieci Boże, powinniśmy sobie sami już pewne rzeczy dopowiadać. Oczywiście, że to nastąpił cud, jak w przypadku Adama, który mówił też zdarzeniu takim, nie? O tej nerce. My powinni pewne rzeczy szczegółowo, no to by zeszło i musiałbym wam przynieść kartki, czytać wszystko. To jest bez sensu. Świadectwo się mówi ogólne i odbieramy chwałę Bożą, że coś było, coś jest. Różnica była w tym, że wyniki były dobre, a EKG jedno, 6 godzin temu różnicy było u kardiologa robione w szpitalu, że nie było nic, dlatego musiałem opowiadać im to wszystko, bo nie dowierzali. No, przyszedłem, coś, nic nie wychodzi, a ja się tu znalazłem. Tak? Ciągnąc temat modlitw, to nie wiem, czy słyszeliście, ale są jeszcze takie inne, można powiedzieć, dziwne modlitwy, które miałem dwa razy zdarzenie. Boży Duch wewnątrz, głos jest i mówi: błogosław swojego szwagra. Błogosław swojego szwagra. Człowiek robi oczy, cieleśnie się reaguje. O co chodzi, co się stanie? No więc, czy to jest modlitwa błogosław swojego szwagra? Dziwne coś, tak? My nieraz wypowiadamy słowa. To więc błogosławię, dzień, dwa. I taki człowiek jest pobudzony, nie zapomina, to się nie da zapomnieć. Po tygodniu okazuje się, siostra dzwoni, że mój szwagier jest zawodowym kierowcą i miałby wypadek. Duch Boży wiedział, jest on nienawrócony. Jeżeli modlimy się za swoje rodziny i przed Bożym tronem są modlitwy, a nie jest zbawiony, to Bóg go chroni, pobudza tego czy innych, aby zachować go przy życiu, aby miał szansę jeszcze mieć drogę zbawienia, czyli oddał serce Jezusowi i błogosław go. Dziwne, ale tak czyniłem i później światło wyszło, że wiadomo, o co chodziło. Tak? Następne zdarzenie takie samo było, chłopacy moich do pracy, które przyjeżdżają, też było, że błogosław ich. I czyniłem to. I w jakiejś tam rozmowie po kilku dniach mówię: a ten, bo to rano, jedzie, mówi, jak wariat, chciał wyprzedzać, ale mówi, było blisko auto naprzeciwko, mówi, jakby wyprzedził, nie zdąży by uciec i by się rozbili, może by zginęli. Bóg ich zachował, tak? Też są niezbawieni. Ale nie miałbym z kim pracować, musiałby wielkie zmiany. Ale ważniejsze, Bóg wszystko weryfikuje. Także to nie była jakaś modlitwa. Błogosław ich. Także są... Tak. Chciałeś jeszcze coś powiedzieć? Nie. Nie wiem, Paweł, mamy czas ograniczony, żeby nie ciągnąć... Krótko i na temat twojego świadectwa, ja zauważyłem, jak mówiłeś je, to... Zwróciłem uwagę na to, jakie wnioski duchowe wyciągnąłeś jeszcze odnośnie tego, w jakim stanie może być człowiek, który jeszcze w swoich chorobach doświadcza jakby obecności Bożej i doświadcza i to doświadczenie może trwać nawet miesiącami czy latami. Zwróciłem uwagę na to, że w tym doświadczeniu Bóg jakby przerwał w końcu to działanie, gdy zauważył u ciebie pewnie zauważył jak ukorzenie w twoim życiu. Ukorzyłeś się, nie, przestałeś się szarpać i w 100% oddałeś się Bogu. Chciałbym, żeby wszyscy zrozumieli to twoje duchowe doświadczenie i wnioski, które wyciągnęłeś. One są bardzo, bardzo ważne w życiu chrześcijanina. Jeżeli chrześcijanin nie dochodzi do takiego etapu swojego chrześcijaństwa, to znaczy, że Bóg będzie go doświadczał, bardzo, bardzo będzie go doświadczał, aż ten człowiek padnie na kolana i ukorzy się i przestanie się wyrywać. Ja coś takiego doświadczyłem, podobnego jak ty w życiu, że też jakbym trafił na SOR do szpitala, jestem w stanie oddać dzisiaj swoje życie Panu Bogu. Nic mnie tu nie trzyma na tej ziemi. Wszystko to, co zostawiam, można wyrzucić do morza albo rozdać biednym i te doświadczenie, o którym ty mówisz, że oddajemy się Bogu w 100%, pozostawiamy to życie cielesne, umieramy w Jezusie Chrystusie, w chorobach, to chciałbym, żeby wszyscy zrozumieli to. Tyle na ten temat. Dziękuję. Jeżeli chodzi dalej, ciągnąc temat doświadczeń, to jak tu już tu brat ciągnąc dalej temat, jest sytuacja taka, że człowiek no, chce by niby jeszcze żyć na tej ziemi. Wiemy, że to ciało nas tak ciągnie, bo mamy plany, mamy różne rzeczy, ale w moim przypadku, może w większości przypadkach jest tak, że i apostoł Paweł też te słowa wyraża, że już chciałbym być z Panem, ale ze względu na was chcę być, muszę pozostać z wami. I takie myśli w doświadczeniach, bo człowiek weryfikuje, że może odejść do Pana, ale to jest dla tej osoby jest piękniejsze, bo naprawdę przychodzą czasy trudniejsze i będziemy się zmagać z wielkimi doświadczeniami, wyborami, co dalej. I nie będzie to ten rok czy przyszły lepsze, bo słowo na to wskazuje. Przychodzi, w przypadku moim przychodzą myśli, że dla mnie byłoby lepiej być Pana, ale ze względu na dzieci, rodzinę, przede wszystkim człowiek tylko ze względu tego chce zostać, tak? Może bliskich, znajomych, to jest normalne i Bóg o tym wie. To nie jest żaden grzech przecież. I takie są myśli ze względu na tych, jak oni sobie będą przeżywać, poradzą, są różne finansowe sytuacje, trzeba, przecież w sumie poradzą, nie? Dlatego człowiek ze względu na tych chce dalej żyć. I Boża łaska, Bóg o tym wie. I jak się kto modlił, o co się kto modlił, Bóg wie. Ja nie muszę tego wiedzieć. Różne modlitwy płyną z wierzących i to jest piękne, że z tego możemy skorzystać w ciele. Także nieraz trzeba informować, a nieraz Duch Święty sam informuje. Wiele świadectw różnych słyszymy ze względu na to, że Bóg jest nieograniczony, a my jesteśmy tylko ograniczeni, chcielibyśmy robić po swojemu. Jeżeli chodzi o tak zwane człowiek się szarpie się nasza stara natura, ze względu na to, że my w życiu mamy swoje plany, praca, różne rzeczy wykonujemy i człowiek się szarpie, tam mi się zawali, to się wszystko zepsuje, tutaj nie będzie jakiegoś przypływu finansowego i te myśli są się kumbują. Jeżeli zostawimy to Bogu wszystko, to my w doświadczeniach przypłyniemy. Długotrwałe doświadczenia są ciężkie, dlatego mamy się dalej modlić za tymi osobami, żeby Bóg ich prowadził i ta chwała Boża w odpowiednim momencie, ona przyjdzie. Także jest wiara, nadzieja i miłość w tym wszystkim się okazuje. Jest to trudne, ale ufajmy Panu. Zabiegajmy, pomagajmy tym, którzy cierpią w ciele, że i Pan doświadczy. Ja chciałem tutaj powiedzieć trochę jeszcze na temat świadectwa brata Pawła, który był w Krakowie i który właśnie doświadczył i zobaczył, że nie tylko tutaj w naszej społeczności, ale i też w społeczności rzymskokatolików są osoby, które znają Pismo Święte, które kochają Boga, które można powiedzieć, że są nowonarodzeni i również podobnie jak my wielbimy tego samego Boga. I tu chciałem powiedzieć, że jeżeli tym wspólnym mianownikiem dla wielu denominacji i wielu religii jest Jezus Chrystus, to można tu zacytować ten w ogóle rozdział z Mateusza, 13 rozdział, gdzie jest mowa o pszenicy i chwastach, więc miałem różne doświadczenia w moim życiu i byłem w różnych religiach, więc zauważyłem, że te pszenicy i chwasty dorastają razem, a potem jak przyjdzie Pan Jezus, to zostawi pszenicę, a chwasty wrzuci do ognia. I jakby taką puentą tego chciałem tylko powiedzieć, żeby w jakiś sposób nie brać tych takich stereotypowych myśleń, że Kościół rzymskokatolicki jest B, że świadkowie są najgorsi, bo uważam, że właśnie ta pszenica dorasta wszędzie i chwała Bogu, że Bóg właśnie otwiera nam w tej chwili oczy, że dużo, dużo ludzi właśnie wychodzi z fałszywych denominacji. Chodzi o to, żeby im po prostu w tym pomóc, a nie przeszkodzić, nie mając do nich jakichś uprzedzeń takich. Bo też jest no, wiele wykładów, gdzie słyszałem na przykład na internecie, gdzie jakby tym kontrastem takim tym kontrastem jest właśnie Kościół katolicki jako ten kozioł ofiarny tego wszelkiego zła, a natomiast to, co dany pastor mówi, no to jest jedyną prawdą i w ten sposób on też podnosi swój status tej prawdy, bo Kościół katolicki jest jakby tym najgorszym złem. Chodzi o to, żeby uniknąć tych stereotypów i dostrzegać też w tych społecznościach tą pszenicę, która dorasta właśnie w tych dniach ostatecznych. Dziękuję. Ja jeszcze tylko chciałam, no tak przypomniało mi się, jak kiedyś przyszła do mnie Janeczka, odwiedziła mnie Janeczka i ja tak mówię, że Janeczka, chciałam coś powiedzieć, a Janeczka mówi, no co? Ja mówię, że chciałabym, że ja tego tak nie powtórzę dokładnie, ale że żeby wytrwała do końca w tym doświadczeniu. Ona się wtedy opiekowała i mamą, i tatą i to był naprawdę taki mega trudny czas. Sławek jej pomagał i ja miałam takie różne relacje zwrotne od Janeczki i po prostu widziałam ten ciężar, widziałam ten naprawdę niezwykły trud, naprawdę niezwykły i chciałam ją po prostu też, ale to nie sama od siebie, bo ja po prostu czasami tak mam, że po prostu Duch Święty poddaje mi różne myśli i ja z nimi nie jakoś nie dyskutuję, nie polemizuję, nie rozważam, tylko się temu poddaję i właśnie też wtedy tak było, że mówię, Janeczka, żebyś wytrwała do końca w tym doświadczeniu, żebyś w tej służbie po prostu wytrwała, ja nie umiem tego tak powtórzyć, ale wytrwała i że Bóg ci to wynagrodzi i tutaj no za życia na ziemi i w niebie. Jakoś tak to, no sens był ogólnie taki. I pamiętam, jak taką niezwykłą radością była dla mnie właśnie taka informacja zwrotna, jak umarła mama Janeczki. Ja bym wolała, żeby Janeczka sama mówiła, ale... No, ale... Jak ona opowiadała o tym, że ona przez te całe lata, jak jeszcze mama żyła, ona się tak bardzo, no nie wiem, martwiła, jak to będzie, jak mama umrze, że ona po prostu będzie tak strasznie to przeżywać i że na pewno będzie płakać i no tak mówiła, a jak mama umarła, to jej świadectwo było takie, że ona się radowała. Ona naprawdę się radowała i to było niezwykłe. I ja jakby dla siebie odebrałam to też jako właśnie takie powiązanie z tym, co wtedy mówiłam, że Bóg ci to wynagrodzi. I no ja na to tak patrzyłam wtedy, że naprawdę i mogła i sąsiadom, i nawet na pogrzebie z ludźmi, jak rozmawiała, to wszyscy i tam, no wiadomo, składali kondolencje. Ona mówiła, że ja się w ogóle nie smucę, bo ja wiem, gdzie jest moja mama. I ja naprawdę mam radość i ta radość naprawdę była taka, ona się wylewała z Janeczki. Dziękuję. Bardzo krótko powiem, bo nie chcę, żeby ten temat ciągnąć zbyt mocno i go rozwijać, ale odnośnie katolików i katolicyzmu. Jakby rozumiemy, że jeżeli ktoś prawdziwie nawraca się do Pana Jezusa i konsekwencją tego jest otwarcie jego oczu i konsekwencją tego jest porzucenie pewnych niebiblijnych nauk i praktyk, to w moim rozumieniu te osoby, chociaż jeszcze na papierku czy formalnie nazywają się katolikami, to już nimi nie są, tak? Już nie są, bo nie wierzą w to, czego naucza Kościół katolicki. Także myślę, że zawsze powinniśmy robić to rozróżnienie. Katolicyzm, rzymski katolicyzm ze swoimi, naukami i praktykami, które są niebiblijne i z nauką, która w sposób przez to, co głosi, utrzymuje ludzi w przekonaniu, że są na drodze do nieba, że są zbawieni, bo są w tym kościele. Wiemy, że to jest wprowadzanie ludzi w błąd, milionów czy może miliardów ludzi w błąd. I mogą być w tym kościele osoby, które rodzą się na nowo, ale ja bym już ich nie nazywał katolikami, bo gdyby podrążyć temat, to Kościół katolicki też już ich nie nazywa katolikami, chociaż oni jeszcze tam są. Także ja powtarzam to po raz enty, że jeżeli ktoś prawdziwie się nawraca, to w tym kościele nie zostanie do końca, nie będzie się upierał, że chce być katolikiem, bo już w tak wielu rzeczach będzie się różnił i będzie rozumiał błędy, które Kościół katolicki naucza. Jak zawsze prawie ze wszystkim się zgadzam, co Adam mówi. Natomiast myślę, że tutaj powinniśmy być ostrożni przed tym na pewno i tak dalej. Boże drogi to nie są nasze drogi. Bóg działa naprawdę w przeróżne sposoby. Rozmawiałem też, będąc w Krakowie, z takim moim starym przyjacielem, pastorem z Nowej Huty, Pawłem Sochackim. I rozmawiałem z nim o problemach w Kościele Zielonoświątkowym, w którym my też byliśmy przez wiele lat. I teraz pytanie, czy wszyscy, którzy widzą poważne problemy w Kościele Zielonoświątkowym, na pewno opuszczą ten Kościół? Troszeczkę inna sytuacja. Wiem, że tutaj poważne, dużo poważniejsze są problemy, ale powiem szczerze, że jakbym miał z niektórych z tych katolików wysłać do niektórych zborów zielonoświątkowych, to bym tego nie zrobił. Wolałbym, żeby zostali w tym martwym katolicyzmie, niż żeby szli do tego szalonego zielonoświątkostwa. Więc to są tego typu dylematy. I teraz nasze absolutne stwierdzenia czasami, myślę, są, jakby ja rozumiem, ja się zgadzam z tobą, że też uważam, że ja sam próbowałem być po nawróceniu katolikiem i po pół roku dałem sobie spokój. Widziałem, że z każdej mszy wychodzę załamany zamiast zbudowany, więc jakby rozumiem, o czym mówisz i to większość z nas to rozumie. Natomiast powiedzenie komuś, że, czy nasza ocena, że jak on nie wyszedł, to znaczy, że on się naprawdę nie nawrócił i tak dalej, czy że na pewno każdy wyjdzie, myślę, że jest pociągnięcie za daleko. Może Bóg dał im tam misję, taką misję, że oni pozyskują kolejnych właśnie do Chrystusa. To, że siedzą w tym systemie, myślę, że dla nich jest trudne i oni sami, o tym tam też z niektórymi rozmawiałem prywatnie, mówili o tych swoich dylematach i jakichś tam zmaganiach, ale nie sądzę, że to moja rzecz teraz powiedzieć, musisz opuścić ten Babilon i musisz to zostawić, bo tam nie ma dla ciebie miejsca. Ja z nim rozmawiam o prawdzie Bożej i rozmawiamy o tych problemach, ale tak samo jak rozmawiałem z tym moim przyjacielem Pawłem Sochackim o problemach w Kościele Zielonoświątkowym, nie mówiąc, bo musisz opuścić tak, jak my opuściliśmy. Nie, to jest jego decyzja przed Bogiem i też jego społeczności, w której on służy i mogą się zmagać z różnymi rzeczami, ale to nie znaczy, że nie mogą tam służyć Bogu i poznawać Boga i wielbić Boga i być świadectwem dla innych tam, że jest jakieś też inne oblicze tego Kościoła, że jest... Niektóre zbory są po prostu totalnie odjechane i strach tam kogoś posłać, ale są też zbory, w których głosi się słowo, jest pobożność, jest świętość, jest dążenie ku rzeczom dobrym. Więc tutaj mi tylko o to chodzi, że jeśli chodzi o system Kościoła rzymskiego, no to jesteśmy chyba zgodni, że jest to zgubny system, że nauka w wielu miejscach jest niebiblijną nauką. Są to ludzkie tradycje albo wręcz szatańskie nauki. Natomiast co do ludzi będących w tych społecznościach i ich dążeń, i ich powołania, to myślę, że musimy być ostrożni, poznając tych ludzi, rozmawiając z nimi. Tylko mi o to chodzi. Nie, żebym wchodził w jakąś ekumenię czy coś takiego. Absolutnie nie. Natomiast jakby spotkawszy tych ludzi, spędziwszy z nimi tych parę dni, No nie mogę stwierdzić, że to są ludzie nieodrodzeni. Wielu z nich, nie znałem wszystkich, tylko niektórych tam poznałem, może niektórzy nie są. Dlatego im głosiłem Chrystusa, głosiłem im konieczność oddania mu życia jako Panu i tak dalej, nie? Więc wiadomo, że no, rozumiem, to była moje tam zadanie, ja tam z takim sercem jechałem. Natomiast chodzi mi tylko o to, żebyśmy nie byli tak dogmatyczni w naszych ocenach innych. Na przykład mieliśmy kiedyś takie braterskie spotkanie i jeden z braci powiedział, w kościele ewangelicko-augsburskim to same obłudniki, czy coś takiego. No wiecie, no po prostu ręce mi opadają, coś takiego słyszę, że tam nie ma w ogóle życia, że tam to jest zakłamanie i oszustwo. To, że on się zetknął z jakimiś ludźmi z tego kościoła, czy może z jakimiś zborami, w których tak jest tragicznie, to nie znaczy, że cały ten kościół jest taki. Ja akurat nie znam z tamtego kościoła ludzi odrodzonych, niektórych, którzy kochają Pana Jezusa i żyją z Nim i prowadzą pobożne życie. Więc teraz tego typu stwierdzenia absolutne, dogmatyczne, czy dotyczące, że wśród świadków Jehowy nie ma żadnych tych, no czy my to wiemy? Wiadomo, że ten system jest taki, jaki jest i przeciwko temu systemowi, ich nauce, możemy występować z całą siłą. Natomiast co do ludzi, na przykład tutaj przyjechali niedawno do zboru, do nas, ze świadków, którzy tam gdzieś za Gdańska i mówili, że oni byli w organizacji, dlatego że nie wiedzieli, gdzie indziej pójść, ale oni wierzyli, że Jezus jest Bogiem. Więc jakby właśnie, tak jak mówisz, według nauk organizacji oni już nie są świadkami i powinni być wyklęci z tej organizacji, czy jak oni to nazywają, a według ci biblijni katolicy tak samo są anatema. Na nich ciąży klątwa Kościoła Rzymskiego, bo Kościół Rzymski mówi, że każdy, kto wierzy, że zbawienie jest z łaski przez wiarę, jest przeklęty. Więc każdy, kto w to wierzy, według Kościoła Rzymskiego jest przeklęty, nawet jeśli jest formalnie rzymskim katolikiem. Więc ja to rozumiem, Adaś. Czyli de facto nie jest rzymskim katolikiem, zgadza się, ale jest w sensie takim, że istnieje w tym środowisku, no jakby nie wystąpił oficjalnie z tego kościoła, nie zapisał się do jakiegoś protestanckiego czy ewangelicznego zboru, więc tutaj chodzi o to, żebyśmy widzieli te różnice. I też no, w związku z tym naszym rozumieniem tego, w Czambu nie wrzucali wszystkich do jednego worka. Tyle, nie? Robert, o, tam jeszcze. Dobra, cię tam bardziej. Ja tutaj ci dam, Robert, ty dostaniesz lepszy. Ja tak króciutko, tak sobie, tylko właśnie w kontekście... Tak sobie ostatnio myślałem. Aha. Sekundę. W kontekście tego, co właśnie tutaj mówił brat Paweł, to chciałem też powiedzieć takie moje doświadczenie, że usługiwałem w zborze Świadków Jehowy jako starszy i z jeszcze jednym starszym, no, który miał ode mnie dużo większe doświadczenie, wybudzaliśmy się do Chrystusa. Po prostu czytaliśmy inne przekłady Biblii niż przekład Świadków Jehowy, który w pewnym sensie jakby zasłania boskość Chrystusa, zacienia ją, jest przekłamany. Zaczęliśmy właśnie studiować i no, ja się wybudziłem, a ponieważ ja jestem radykałem, to postanowiłem stamtąd odejść. Już wiedziałem, że mojego miejsca tam w tej organizacji po prostu nie ma. No i tak jakby postanowiliśmy we dwójkę. On miał być wykluczony tydzień wcześniej, potem ja. Ale z tego, co się dowiedziałem, to on się ułożył jakby tam z gronem starszych i oni po prostu go oszczędzili, żeby może nie było za wielkiego huku tam w tym zborze. No a ja odszedłem z pokorą, ale z podniesioną głową, bo wiedziałem, dla kogo to robię, że robię to dla Chrystusa. I właśnie co chciałem powiedzieć, dlaczego on został? Więc mi się wydaje, że jego przyhamowały trochę te koligacje rodzinne. I on twierdził, że on musi tam jeszcze zostać, żeby po prostu wydać świadectwo innym, żeby jak najwięcej osób stamtąd wyciągnąć. Ja na tym etapie, na którym wtedy byłem, ja uważałem go za tchórza, jeśli chodzi o ten werset z objawienia, że tchórze zostaną jakby wyrzuceni na zewnątrz i uważałem, że on po prostu nie stanął na wysokości zadania i nie poszedł za Chrystusem, bezwzględnie nie poszedł za Chrystusem. Dzisiaj troszeczkę może już inaczej uważam, bo z tego co słyszę, no to on tam prowadzi też takie żywe rozmowy i cały czas tkwi w tym swoim przekonaniu, jeśli chodzi o właśnie o boskość i zbawienie Chrystusa. I jakby dzieli się z tą swoją wiedzą z innymi. I to jest tak, jak Paweł właśnie powiedział tutaj, że kto wie, czy to nie jest właśnie wolą Boga, żeby takie osoby tkwiły jeszcze w tych fałszywych organizacjach, żeby wydać to świadectwo innym, gdzie w zasadzie praktycznie, ponieważ to są społeczności bardzo hermetyczne niektóre, tam nie mówię akurat o rzymskokatolickich, ale Świadkowie Jehowy są organizacją hermetyczną, jakby obwarowaną zakazem poznawania czegokolwiek innego niż broszury, literatura i światło, które podaje im niewolnik, tak zwany wierny i roztropny. Więc no to jest jakby takim pozytywnym akcentem. W tej chwili to właśnie tak mniej więcej uważam, że może i dobrze, że on tam został, bo więcej osób pozna prawdę. Ale nie wiem. I tylko tyle chciałem powiedzieć. W moim poszukiwaniu, kiedy ja jeszcze będąc w organizacji Towarzystwa Strażnica, nie miałem żadnej ochoty przystępować do żadnego kościoła, do żadnej społeczności, ponieważ uważałem, że nie jest to potrzebne, że kościół nie jest potrzebny człowiekowi, ale kościół to jest społeczność. I wtedy moje myślenie o Kościele było to takie błędne, bo myślałem, nie wiem, czy Kościół to jest jakiś budynek, a to jest przecież społeczność ludzi, którzy... Oczywiście ten słowo Kościół jest takie ogólne, i czy to będzie Kościół Adwentystów, czy jakichś Baptystów, to się nazywa Kościół, ale istotą rzeczy nie jest nazwa Kościół, ale istotą rzeczy jest Chrystus. Dlaczego? Ponieważ Pan Jezus powiedział, że zbuduję Kościół mój. Dwa, w Księdze Apokalipsy kościoły są zobrazowane jako świeczniki i są wokół Chrystusa. One są. A więc Kościół to powinien się kierunkować ku Chrystusowi. Chrystus powinien być w centrum Kościoła. Jeżeli no, mamy to słowo Kościół jest takie, no właśnie tutaj słyszymy o baptystów, to o zielonoświątkowcach i wszyscy się nazywają Kościołem. Wszyscy nazywają się chrześcijanami, a niektórzy chrześcijanie nie uznają Chrystusa. No co to z nich za chrześcijanie są, prawda? Na świecie jest różnych setki religii, setki organizacji, jak oni się tam nazywają, które no po prostu no, nie uznają Chrystusa za Boga, które mało tego, powiedziałbym, że teraz istnieją chrześcijanie bez ducha ich i Kościół bez Chrystusa. I oni się nazywają się chrześcijanami, nazywają się Kościołem. Mówię o ogólnej, że ludzie się nazywają chrześcijanami, a nie idą ku Chrystusowi. Nazywają się chrześcijanami, a nie mają Ducha Świętego. Tak jak apostoł, jeden z apostołów powiedział, że ludzie bez Ducha Świętego, Kościół bez Ducha, Kościół bez Chrystusa, to jest taka, to jest właśnie ten Babilon, o który on sam o sobie mówi, że jest bramą do Boga, że religia, że ona sama w sobie, że skupia miliony ludzi i jest, bo same słowo Babilon jest w języku akkadyjskim znaczy brama Boga. A kto jest bramą? No Chrystus. Jeżeli jakakolwiek religia, Kościół twierdzi, że jest drogą do Boga, że przez nią idzie ku Bogu, no to jest to Babilon. Jest to zwiedzenie, jest to no, No nie idzie ku Chrystusowi, ku temu. Dlatego Kościół prawdziwy jest społecznością skierowaną ku Chrystusowi. On się zbiera tak, jak jest te świeczniki w Księdze Apokalipsy. Chrystus jest otoczony tymi kościołami, a oni są ku Niemu. I to jest Kościół, to jest prawdziwy Kościół, że ludzie chcą ku Chrystusowi. Jeżeli idziesz ku Chrystusowi, idziesz ku Bogu. Jeżeli odrzucasz Boga, to jesteś antychrystem. Przeciwko Bogu występujesz, przeciwko Chrystusowi. I to jest sedno sprawy, że chrześcijanie, którzy miłują Boga, muszą miłować Chrystusa. Chrystus powiedział kiedyś Żydom: gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, a wy mnie znieważacie. I to jest do wszystkich, to jest do wszystkich ludzi, Pan Jezus powiedział, bo to nie mówił do adwentystów, nie mówił do Świadków Jehowy, nie mówił do katolików, mówił do wszystkich. To, co Pan Jezus mówił, mówił do wszystkich. I to, co mówił, my powinniśmy przekazać wszystko to, co On nam nauczał, niczego nie dodając, niczego nie zmieniając, nie kombinując po prostu, tylko jeżeli tak jest, no to tak jest i amen. Będziemy zaraz kończyć tu nasze rozmowy, więc jeśli ktoś jeszcze chciałby się czymś podzielić, to zachęcam, a jak nie, to będziemy do wieczerzy przystępować. Czy może ktoś jeszcze chciałby? To krótkie świadectwo, to które wspominałem. Znaczy tam odnośnie, że właśnie te też tam uzdrowienia, tak jak Zbyszek na przykład tam mówił, że tam też no, akurat duża grupa właśnie braci czy sióstr tam się modlili i właśnie tam doznał tego cudu. Znaczy w moim przypadku było zupełnie inaczej. Znaczy od dłuższego czasu tam się zmagałem z jakimś bólem właśnie brzucha. Dokładnie nie wiem, czy to był żołądek, czy tam w innym miejscu, no, ale jakieś 2,5 tygodnia temu, to było w środę, pamiętam. No to już ten właśnie ból tak się nasilił, że tego dnia to naprawdę już cierpiałem. Także rano jeszcze było tak w miarę w porządku, a potem już było tak mocno, że po prostu już myślałem, no, na śniadanie pójdę, no ale pewnie nie będę jadł w ogóle, bo było ciężko. Pamiętam tylko, że Panu Jezusowi powiedziałem, że Panie, Ty wiesz, że cierpię, ale niech się dzieje Twoja wola. No i to zostawiłem po prostu, tam jakoś tam dobrnąłem do tej przerwy, poszedłem na przerwę, wyciągnąłem tam swoje rzeczy, tylko patrzę na to i sobie myślę, no nie dam rady, nie? No i za chwilę po prostu poczułem takie Boże właśnie błogosławieństwo i w tym miejscu właśnie, gdzie mnie bolało, po prostu poczułem takie ciepło, no i w tym momencie właśnie ten ból ustąpił, no i jak do dzisiaj jest dobrze. No. Ja jeszcze tylko w dwóch słowach tutaj chciałbym was dalej prosić o modlitwę o Krzysztofa w kwestii jego relacji z jego żoną Emilią. Tutaj dzisiaj rano rozmawialiśmy, myślałem, że o tym też powiesz, ale nie, to ja króciutko tylko dodam. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej. W każdym bądź razie, no Krzysztof, wiecie, tutaj mieszka już od ponad roku czasu, czy od roku to jakoś tak, nie? Rok czasu teraz minął chyba. Także dokładnie minął rok czasu, jak Krzysztof tutaj mieszka ze względu na to, że żona właściwie wyrzuciła go z domu. Ale teraz w ostatnich dniach, kiedy Krzysztof tam był w czasie tej przerwy, no widać jakaś zmiana następuje w jej sercu, gdzieś coś tam się zmienia, jest jakieś światełko się pojawiło nadziei, bo do tej pory była totalnie anty i nie chciała rozmawiać i tam za każdym razem, kiedy jechał, to no, jakieś awantury urządzała. A tutaj pierwszy raz go inaczej przyjęła i rozmawiała i jakoś tam poprosiła, żeby to tamto zrobił w domu i jakoś tak wydaje się, że jakaś jest nadzieja na zmianę jej serca. Więc też was bardzo proszę o modlitwę o Krzysztofa cały czas, o Emilkę, żeby Bóg uczynił to, co tylko Bóg może zrobić i żeby ona też się uniżyła przed Bogiem, nawróciła do Niego. Ona kiedyś no, zadeklarowała swą wiarę w Chrystusa, ale niestety odwróciła się od Niego I dzisiaj jej stan rzeczywiście jest gorszy niż poprzedni, tak jak Słowo Boże mówi. Ale nie chcemy przestać się o nią modlić, chcemy dalej się modlić. Tam naprawdę wielu ludzi wierzących w różny sposób próbowało jej pomóc i dotrzeć do niej. No niestety jest tak, jak jest, ale to, co dzisiaj Krzysztof powiedział mi rano, no to budzi nadzieję, że tutaj jest, no wiemy, że zawsze jest tak, tylko wiecie, jak nie ma tych sygnałów, jak tylko same są negatywy, to gdzieś jest tak czasami trudno wierzyć i ufać, ale trzeba oczywiście, mimo tego. Natomiast kiedy te światełka nadziei się gdzieś pojawiają, no to rozbudzają naszą wiarę, zachęcają nas do wytrwałości. Także o to was proszę, żebyście pamiętali o Krzysztofie, o Emilii i nie ustawali też w modlitwie o cud Boży w ich małżeństwie, w ich rodzinie. To tyle. Andrzej, to weź ten drugi jeszcze. Chciałbym to spuentować fragmentem Ewangelii Łukasza, takim fragmentem, który towarzyszył mi też przez ten cały rok praktycznie i bez komentarza, sam tylko tekst. Jednego z tych dni, gdy on nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele prawa, którzy przybyli ze wszystkich wiosek Galilei i Judei oraz Jerozolimy, była też moc Pana, po to, by on leczył. I oto jacyś mężczyźni, niosący na posłaniu człowieka, który był sparaliżowany, próbowali go wnieść i położyć przed nim. Lecz gdy nie znaleźli sposobu, jak mogliby go wnieść, z powodu tłumu weszli na dach i przez dachówki spuścili go wraz z posłaniem do środka przed Jezusa. A on, gdy zobaczył ich wiarę, powiedział: Człowieku, odpuszczone ci są twoje grzechy. Wtedy znawcy prawa i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić: Kim jest ten, który wypowiada bluźnierstwa? Kto jest w stanie odpuszczać zaś grzechy, jeśli nie sam Bóg? Jezus zaś rozpoznał ich myśli i odpowiedział im: Co rozważacie w swoich sercach? Co jest łatwiejsze powiedzieć? Odpuszczone ci są twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczać grzechy, powiedział sparaliżowanemu: Mówię ci, wstań, weź swoje posłanie i idź do swego domu. I natychmiast wstał wobec nich, podniósł to, na czym leżał i chwaląc Boga, odszedł do swojego domu. Wtedy wszystkich ogarnęło uniesienie, zaczęli chwalić Boga i napełnieni lękiem mówili: Dziś zobaczyliśmy cuda. Chwała Bogu. Zaśpiewajmy. Słychać? Nie słychać? Jak to tydzień wspominamy to, co nakazał nam Pan Jezus wspominać, biorąc z tego chleba i pijąc kielicha, nasz wzrok kierujemy na osobę Pana Jezusa i na to wydarzenie najważniejsze w historii ludzkości, że umiera Syn Boży na krzyżu, oddaje swoje życie i dzięki temu ci wszyscy, którzy uwierzą, mogą mieć życie wieczne. I chcemy za to dziękować, że zostało nam to zwiastowane, objawione, przyjęliśmy to i możemy tym żyć i możemy być oczyszczani krwią Pana Jezusa. Dzięki Tobie, Panie Jezu, nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć odpowiednich słów, które będą doskonałym podziękowaniem za to, co uczyniłeś, ale czynimy to, bo jest w naszych sercach wdzięczność i oby to było prawdziwe, szczere i przepełnione miłością i wdzięcznością. Dziękujemy, że oddałeś swoje życie, żeby nas ratować i my możemy mieć teraz nadzieję życia wiecznego. Dzięki Tobie dzisiaj i zawsze chcemy to czynić i niech ta wdzięczność wybrzmiewa do końca tego świata. Amen. Amen. Kochany nasz Panie, tak jak Adam się modlił, nasze słowa jakże nie są wiele w stanie wyrazić. Ty widzisz wdzięczność naszych serc, Ty widzisz nasze pragnienie, by Ciebie czcić i wywyższać Ciebie za to, co dla nas uczyniłeś, stając się jednym z nas, zostawiając swój niebiański tron i istnienie w postaci Bożej, przyjąłeś postać sługi i to sługi, który położył życie za nas, za grzeszników. Dziękujemy Ci, dziękujemy za tę miłość, która jest niepojęta dla nas. Dziękujemy Tobie za Twoją postawę uniżenia, za Twoją postawę cierpliwości, kiedy pod krzyżem grzesznicy złorzeczyli Tobie i prowokowali Ciebie. Dziękujemy, Panie, że nie zszedłeś z krzyża, ale umarłeś w cierpieniu, w bólu duszy i ciała, aby zapłacić za nasz grzech, aby nas oczyścić od wszelkiej nieprawości, aby przyodziać nas szatą Twojej sprawiedliwości, aby otworzyć nam drogę do miejsca najświętszego, do miejsca jedności z Bogiem Ojcem. Dziękujemy, że też posłałeś do naszych serc swego Świętego Ducha, przez którego możemy wołać Abba, Ojcze. Dziękujemy Tobie, dziękujemy za to nowe życie, które w nas zrodziłeś, za nadzieję, która nam przyświeca w pośród troski, zmagań i problemów, jakie nas tutaj na ziemi spotykają. Dziękujemy Tobie, kochany Panie, za to wielkie zbawienie, którego możemy być uczestnikami. Pobłogosław, prosimy ten chleb, pobłogosław ten kielich i daj nam wspominać Twoje dzieło z dziękczynieniem, uwielbieniem i nową dedykacją naszego życia Tobie, abyś żył w nas, abyś prowadził nas i używał nas w dziele głoszenia Twojej Ewangelii, budowania Twojego Królestwa, czynienia ludzi Twoimi uczniami. prosimy, prowadź nas w mocy Twego Ducha. Niechaj Tobie płynie chwała i cześć i dziękczynienie z głębi naszych serc. Amen. Zapraszamy, kochani bracia, siostry, bierzcie i jedzcie z Niego wszyscy. Usiądźmy jeszcze na chwilkę. Ja przekazuję serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr z Krakowa, od Wiesława i Magdy Grabowskich, którzy prowadzili tą konferencję, którzy mnie zaprosili. Także też tutaj właśnie widzę, że piszą do mnie. Także też przekazuję od nich pozdrowienia. I mam kilka informacji, jeśli chodzi o styczeń. Jeśli nie zmieni się jakoś dramatycznie sytuacja covidowa i będziemy mogli nadal się spotykać, to w dniach od 17 do 19 stycznia, czyli poniedziałek, wtorek, środa, mielibyśmy kolejną część tych wykładów na temat atrybutów Boga, czyli ten brat Hall ze Stanów Zjednoczonych przyleci i oni będą troszkę dłużej, teraz się zatrzymają, więc byśmy mogli te 3 dni zrobić, więc możecie zaprosić też braci, siostry z okolicznych tutaj społeczności, czy to z Gdyni, czy z Gdańska, także 17, 18, 19 stycznia, poniedziałek, wtorek, środa o 18, tak jak ostatnio. Ja też tą informację zamieszczę na naszej stronie internetowej i będziemy kontynuowali rozważanie Bożych atrybutów. I ponownie, jeśli się nic nie zmieni, to od 27 do 29 przyjadą tutaj bracia z całego kraju, i będziemy mieli te nasze 3 dni postu i modlitwy, czwartek, piątek, sobota. Więc wszystkich braci gorąco zachęcam, żebyście skorzystali z tej możliwości, że nie trzeba gdzieś daleko jechać, można tutaj przyjść i wspólnie z braćmi spędzić ten czas w poście, modlitwie, rozważaniu Bożego Słowa, budujących rozmowach. Więc jest naprawdę okazja, żeby, jeśli nie możecie być na całości, to jest czwartek wieczór, jak skończycie pracę, można przyjechać w czwartek wieczór, cały piątek, tutaj trzeba wziąć wolne, jeżeli ktoś pracuje, i sobota do godziny 12, 13 zależy, zobaczymy jeszcze, jak tam bracia będą musieli wracać, stosownie do tego będziemy kończyli. I oczywiście tutaj jest możliwość usłużenia braciom. Jeśli ktoś z was chciałby wziąć kilku braci do siebie na noc, oni nic nie jedzą, więc nie trzeba im robić ani śniadania, ani kolacji, tylko trzeba dać im trochę miejsca na podłodze, żeby mogli rozwinąć swoje karimaty czy materace, które przywiozą ze sobą, i śpiwory, więc nie trzeba też pościeli szykować, nic takiego. Chodzi o to, żeby niektórych z nich zabrać do domu, ponieważ jak przyjedzie ich 70, tak jak ostatnio było, to tutaj będzie ciężko im się wszystkim zmieścić. Więc jeżeli ktoś z was może wziąć kilku niechrapiących braci, chrapiący niech sobie tu chrapią, a niechrapiących można wziąć do domu. Także dajcie znać odpowiednio wcześniej, kogo, ilu możecie wziąć, i wtedy tutaj braciom powiemy, że jest taka możliwość, jak nie wytrzymują w tym ryku chrapania, mogą jechać i gdzieś odpocząć. Niektórym to nie przeszkadza. Ja byłem, pamiętam, swego czasu w Ciechanowie z takimi 6 braćmi w pokoju, ja nie mogłem spać, a oni ryczeli tam, każdy z nich na swój sposób, spali jak zabici. A ja, jeden biedny, ze stoperami w uszach, nie mogłem spać. Także jest taka możliwość usłużenia w ten sposób braciom. I też tak jak zawsze was proszę, jeżeli możecie przygotować jakiś posiłek na sobotę, żeby tych braci wyprawić już z pełnymi żołądkami, to też zachęcam, żeby w ten sposób braciom usłużyć, dać wcześniej znać, co ewentualnie moglibyście zrobić, żebyśmy wiedzieli, ile osób gdzieś tam się zaangażuje w przygotowanie, czy to jakiegoś ciepłego dania, czy sałatki, czy jakiegoś ciasta, w jakikolwiek sposób, jeżeli możecie usłużyć, żebyśmy wiedzieli, ile tego jest, a resztę ewentualnie tutaj ze zboru dokupimy, tak żeby braci nakarmić i wysłać do domu. I zazwyczaj jest tak, że przynosicie tyle, że zostaje na niedzielę, więc to, co zostanie, to my sami w niedzielę tutaj po nabożeństwie dokończymy. Także liczę na waszą hojność, tak jak do tej pory, że będą dobrze wspominali post w Wejherowie. To tyle moich ogłoszeń. Może ktoś z was ma jeszcze jakieś ogłoszenia czy informacje? Bardzo proszę. Dziękujemy. I też pamiętajmy o nich, szczególnie o Krysie w modlitwie. Dziękujemy. Krysia z Janowa. Módlmy się o jej zdrowie i też o pomoc w znalezieniu pracy. Dałusia, przekazuję pozdrowienia. Ki, Artyma, Janek Apanasewicz, Piotr i Justyna z Lublina. Dziękujemy bardzo. Jasne. 7 stycznia, czyli to jest w najbliższy piątek, to może zawołajmy razem. Tak, to może powstańmy i jeszcze pomódlmy się Agnieszkę. Kochany nasz Ojcze, chcemy przynieść Tobie Agnieszkę i modlić się, żebyś w swojej łasce dotknął się jej ciała, uleczył to, co tam jest chore. Panie, byś błogosławił tych lekarzy, ten zabieg, tę operację. Wołamy, kochany Ojcze, o Twoje błogosławieństwo, żeby to wszystko dobrze się potoczyło, tak żeby Agnieszka mogła odzyskać pełnię zdrowia w tych nogach. Prosimy, miej ją w swej opiece i też powierzamy w Twoje ręce, Panie, tych wszystkich spośród nas, naszych braci, sióstr, którzy się źle mają. Modlimy się o Krysię, prosimy Boże, abyś też miał ją w swej opiece i uleczył to, co chore, słabe. Prosimy, kochany Panie, o tych wszystkich, którzy są w tych różnych potrzebach, też o pracę, żebyśmy mogli pracować i utrzymywać się. Prosimy, kochany Ojcze, o Twoje zaopatrzenie. Składamy się w Twoje ręce w tych wszystkich naszych zmaganiach, słabościach. Objawiaj w pośród nas i naszych słabości Twoją wielką moc, Twoją łaskę, Twoją miłość. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zostańcie z Bogiem, kochani. Jeszcze przywitajmy się, jak nie zdążyliśmy przed zgromadzeniem. Nigdzie nie musimy się spieszyć, można jeszcze posiedzieć, porozmawiać, pobyć ze sobą. Jak coś, to można zrobić, słuchajcie, w kuchni jest ekspres do kawy, także można zrobić kawę czy herbatę. Jeżeli planujecie chwilę posiedzieć, to można zrobić coś do picia i napić się.